NPO Radio 1. Pieter van der Wielen. Goedemiddag. Over een uur de wiederliefde van zanger en dichter Alex Roeka. Zometeen columnist, journalist en schrijver Sander Donkers. Meerdere keren per week te lezen met zijn column op de voorpagina van de Volkskrant. Al die mooie stukken zijn nu gebundeld. Maar eerst het laatste nieuws. Het NOS-journaal met Dorald Megens. Vanwege verwacht noodweer gaan de festivals Awakenings in Hilvarenbeek in Noord-Brabant en Bospop in Weert niet door. Organisaties hebben de knoop doorgehakt na overleg met de veiligheidsregio's. Eerst maar eens naar Weerplaza, Roosmarijn Knol. Goedemiddag. Goedemiddag. De verwachting, hoe ziet die eruit? Wanneer en waar gaat het spoken? Het begint momenteel al in Frankrijk te spoken. Daar zijn al een paar stevige onweersbuien tot ontwikkeling gekomen. Er staat een sterke zuidelijke stroming en die voert die onweersbuien over België mee richting Nederland. Het is bij ons inmiddels ook al behoorlijk opgewarmd. In het zuiden en oosten van het land tropische temperaturen van 30 graden. Samen met die hele hoge luchtvochtigheid en ook veranderingen van de wind in de atmosfeer zijn dat eigenlijk de perfecte ingrediënten voor het ontstaan van dit soort zware onweersbuien. Dus ook in Nederland kunnen vanmiddag nog dit soort buien tot ontwikkeling komen. Samen met die buien die dus vanuit Frankrijk komen. En dan heb je het over allerlei randverschijnselen. Zware windstoten, flink wat regenwater in korte tijd. En ook hagelstenen die kunnen uitgroeien tot 2 à 4 centimeter grootte. Dus ja, dat zijn toch wel gevaarlijke situaties die kunnen optreden op het moment dat zo'n bui precies over zo'n festivalterrein heen trekt. Ja, nu is het hier in het midden van het land nog gewoon zonnig. Hoe snel gaat dat veranderen? In het zuiden bijvoorbeeld? Ja, dat zal in de loop van de middag gaan plaatsvinden. Dat hangt er ook een beetje van af wat de snelheid is van de buien die vanuit Frankrijk komen. En ook hoe snel de buien boven Nederland tot ontwikkeling gaan komen. Maar dat zal toch wel een middag- en avondverhaal worden. Code oranje in Noord-Brabant start om 2 uur 's middags. En in Overijssel loopt die tot 9 uur vanavond. Dus dat is toch wel een beetje de tijdspanne waar we het nu over hebben. Ja, nou, vooral in het zuiden en het oosten van het land moeten ze zich dus voorbereiden. Dankjewel, Roosmarijn Knol van Weerplaza. Ik zei het al, Bospop en Awakenings. Twee festivals die vandaag dus niet doorgaan. Tim Boersma van Awakenings, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een teleurstellend besluit, maar hoe gaat dat in zijn werk? Ja, Roosmarijn spreekt van perfecte ingrediënten. Zo willen wij dat niet benoemen. Wij hebben inderdaad sinds gisteren was natuurlijk die code oranje werd aangekondigd. En er vindt al continu veiligheidsoverleg plaats gedurende zo'n driedaags evenement. Alleen kwam toen inderdaad code oranje op de agenda. En hebben gisteravond gezegd, we gaan morgenochtend om 9 uur een besluit nemen. Mm-hmm. Dat hebben we vanochtend nog heel even uitgesteld met inderdaad verwachtingen. Maar tussen zeg maar 9 en 11 werd het dusdanig vooruitzicht dat we echt zoiets hadden van we moeten dit gewoon niet gaan doen. Dus samen met de gemeente Hilvarenbeek en Beeksbergen hebben we besloten om vandaag af te gelasten. Ja, dat gaat in overleg met gemeente en met andere deskundigen? Ja, er zitten, we hadden net bijvoorbeeld een vergadering, daar zit een meteoroloog zit daarbij, de gemeente zit erbij, de burgemeester in dit geval. Politie, brandweer, hulpdiensten, nog bijvoorbeeld de veiligheidsregio zat erbij. Ja. En dan met z'n allen wordt daar een besluit genomen. Dus mensen die onderweg zijn naar het festival, die kunnen maar beter rechtsomkeer te maken, naar huis gaan. Zeker. Maar er zijn natuurlijk al mensen, want het is een driedaags festival, er zijn al mensen aanwezig op het terrein. Ja, klopt. En die worden op dit moment verzocht om inderdaad het terrein te verlaten. Maar we hebben ook internationale bezoekers die bijvoorbeeld een vliegticket hebben geboekt dat op maandag geldig is. En die wordt wel onderdak hier geboden. Ja. En daar zijn we op dit moment druk mee bezig om die mensen naar de... We hebben de schatting dat ongeveer 6000 mensen hier moeten overnachten. Gelukkig heeft Beeksebergen die faciliteiten. Ja, dat is een hele operatie. Een hele een plotselinge verandering van zaken natuurlijk voor jullie. Zeker, maar met één voordeel. Deze mensen stonden al op een camping. Dus hebben een luchtbed en een slaapzak bij zich. En kunnen in de grote ruimtes van Beeksebergen terecht. Ja. Dankjewel voor je uitleg, Tim Boersma van Awakenings. Nee, dat is geen nieuws. Ik heb ook de vorige keer was ik ook niet op de lijst. Ja. Dat is geluid wat we niet wilden horen. Dit wilden we horen, ja. Korte nieuws. In Wapse in Drenthe is vanochtend een schapenboer aangevallen door een wolf. Een jager heeft de wolf 2 uur later opgespoord en doodgeschoten. De schapenboer werd in zijn arm gebeten toen hij vanochtend vroeg probeerde die wolf weg te jagen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. Demissionair minister De Jonge staat bij de Tweede Kamerverkiezingen komend najaar niet op de kandidatenlijst van het CDA. Dat zei hij gisteravond in de talkshow Op 1. De Jonge wilde niet zeggen of Wopke Hoekstra opnieuw partijleider moet worden. Die moet zelf afwegen of hij het nog een keer wil doen, zei De Jonge, die zelf een paar maanden CDA-leider was. Polen is begonnen met het stationeren van extra troepen langs de grens met Belarus. Volgens persbureau DPA gaat het om meer dan 1000 militairen en materieel. Aanleiding voor de verplaatsingen zijn zorgen over de mogelijke aanwezigheid van Russische Wagner-huurlingen in Belarus en de plaatsing daar van Russische kernwapens. Het NOS-journaal. Een nieuwe rel bij de Britse omroep BBC. Een bekende presentator daar is voorlopig van de televisie gehaald vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, ja, eerste vraag, om wie gaat het? Ja, de identiteit van deze presentator is nog steeds niet bekend. Hij wordt ook niet bij naam genoemd in de eerste berichten die over dit schandaal verschenen afgelopen vrijdag. En ook de BBC heeft de naam van de presentator niet bekendgemaakt. Wat we wel weten is dat de familie van een 20-jarige vrouw in mei een officiële klacht had ingediend bij de BBC. Zij zeggen dat de BBC-presentator 3 jaar geleden hun dochter overhaalde om seksueel getinte foto's te sturen in ruil voor geld. Een praktijk die 3 jaar lang duurde. Beiden waren toen 17 jaar oud toen dit begon. Nou, over die periode van 3 jaar zou de presentator ruim 40.000 euro hebben overgemaakt aan het meisje. Nou, volgens de familie besteden ze dat aan crack, cocaïne. Ze is nu zwaar verslaafd en haar moeder beschrijft haar, ja, dat ze nog maar een schim van zichzelf is. En ze zegt, als dit was doorgegaan, had ze dit niet overleefd. Ja. De Sun kwam met dit verhaal, daar is de familie naartoe gestapt. Maar vervolgens heeft de BBC dus die presentator van tv gehaald, hè? Nee, niet officieel. En daar gaat nu ook een deel van de ophef over de reactie van de BBC. Het enige wat de BBC over deze presentator heeft gezegd, dat hij sowieso niet in de nabije toekomst op de buis zou verschijnen. Nou, de moeder zegt dat ze in mei dus die klacht had ingediend, maar dat er nauwelijks een reactie was van de omroep. Nou, bij een zware beschuldiging als deze is de BBC volgens de eigen bedrijfsrichtlijnen gerechtigd de presentator te schorsen, maar dat is niet gebeurd. En de moeder raakte zo gefrustreerd dat ze uiteindelijk naar de tabloid The Sun inderdaad is gestapt, die vrijdag hierover voor het eerst publiceerde. De BBC kwam wel vrijdag met een vrij defensieve reactie, waarin het zegt dat ze de beschuldiging serieus nemen, maar het suggereert ook in de verklaring dat het nauwelijks informatie heeft gekregen van de familie. En sindsdien heeft de BBC niet meer gereageerd. Ja. En het lijstje van presentatoren dat voorlopig even niet op tv is misschien wel te lang om te kunnen concluderen wie het is. Nee, en je ziet dus ook al de eerste presentatoren van de BBC op Twitter verklaren die zeggen, ik ben het niet. We hoorden bijvoorbeeld Gary Lineker die dit weekend zijn. Ik ben niet de presentator om wie het gaat. En dat is ook een beetje de kritiek die de BBC nu krijgt. Want ja, wie is het? En nu voelen, het is een ontzettend groot bedrijf natuurlijk, met vele, vele presentatoren. Ja, en die voelen zich nu ook, die voelen nu de druk natuurlijk van al deze publiciteit. En ja, dat zij ook eventueel beschuldigd zouden kunnen worden, terwijl ze het niet zijn. Ja. Nou is dit ook niet de eerste rel bij de BBC. Zo'n 10 jaar geleden Jimmy Savile, presentator van een kinderprogramma. Hij is er inmiddels niet meer, maar werd bekend dat hij kinderen had misbruikt. Dat doet wel wat met de geloofwaardigheid, denk ik, van de omroep. En het is sowieso een heel moeilijk jaar voor de BBC, waarin ze van het ene naar de andere crisis lijken te rollen. We hadden het al over Gary Lineker. Eerder kwam de omroep al in grote problemen dit jaar door die tijdelijke schorsing van Gary Lineker, een van de bekendste tv-presentatoren binnen de BBC. Die zaak rond Jimmy Savile, ja, maakt dit schandaal extra pijnlijk. Want met Jimmy Savile circuleerden al heel lang verhalen over verkrachtingen en ander seksueel overschrijdend gedrag van Jimmy Savile. En de omroep deed er toen niets tegen. Je zou denken, de BBC heeft hiervan geleerd, maar nu wekt het weer de indruk, ja, dat het bijzonder traag reageert op alle beschuldigingen. Arjen, dankjewel. Arjen van der Horst was dat. De Tour de France doet vandaag een bijzondere plek aan. Voor het eerst sinds 1988 beklimmen de renners weer de Puy de Dôme. Verslaggever Steven Dalebout. Steven, ja, normaal gesproken spreken we elkaar hier rond deze tijd als je aan de start staat. Maar jij bent nu al onderweg naar de top van de vulkaan, hè? Sterker nog, ik ben net aangekomen boven op de Puy de Dôme. Ja, ik heb er jarenlang langs gereden, langs deze Puy de Dôme. En dan dacht ik altijd, ja, hier kom ik dus nooit boven. Maar vandaag kon het. Het is werelderfgoed. Toen ik boven kwam, zag ik hier in één keer een tempel liggen. Dat is de ruïnes daarvan, van een Romeinse tempel. Die is gebouwd om Mercurius te vereren. En dat ziet er echt prachtig uit. En in het wielrennen is dit natuurlijk een mythische klim. Bahamontes won hier, Poulidor, Ocaña, Joop Zoetemelk twee keer. Ja. En 1988 dus voor het laatst. Weet je nog wie toen was? Een Deen. De naam ben ik even... Johnny Welts. Bijzondere dag voor een Nederlander. Mathieu van der Poel, die heeft alles te maken met de startplaats vandaag, hè? Dat klopt, ja. De startplaats is ook een bijzondere plek. Saint-Léonard-de-Noblat was de woonplaats van zijn opa, Raymond Poulidor. Zijn kleinzoon inderdaad, Mathieu van der Poel, rijdt in het peloton. Vanochtend heeft de organisatie, de tourdirectie, de begraafplaats bezocht. En daar zou ook Mathieu van der Poel bij aanwezig zijn geweest. En hij rijdt vandaag met een speciaal shirt. Hij rijdt vandaag met een speciale afbeelding op de fiets. Ook dat nog. Ja, en je kan gewoon zeggen, dat merkten we gisteren ook, dat dat deel van Frankrijk echt Poulidor-fanaat is. In dat dorp, Saint-Léonard-de-Noblat, heeft eigenlijk iedereen een foto ook in de etalage hangen van zijn winkel. De bakker, de slager, de kapper. Er zijn zelfs koekjes in de vorm van zijn hoofd gemaakt. Die zijn daar vandaag te verkrijgen. In de vorm van het hoofd van Raymond Poulidor. Vader Adrie van der Poel, of schoonzoon van Poulidor dus, zei in de avondetappe dat hij verwacht dat deze dag veel gaat betekenen voor zijn zoon Mathieu. Alle dingen die er eventueel bij komen kijken, ja, dat denk ik dat toch emotioneel voor hem is. Want hij en zijn opa waren wel heel close. Ja, Steven. Dankjewel joh, voor je informatie nu. We gaan het straks hier op de zender allemaal weer horen in Radio Tour de France. Inmiddels 12 over 12. De weersverwachting nog. Eerst nog zon en wolken. 25 graden in het westen, 34 langs de oostgrens. Maar we hoorden het eerder al, vanuit het zuiden volgen er vanmiddag onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. De loop van de avond trekken die buien via het oosten het land weer uit. Morgen is het overwegend droog, wordt het 22 tot 26 graden. Over een uur dan komt zanger Alex Rouka op bezoek. Hij gaat het hebben over het perfecte wielerlied en het bezingen van de Tour. En Sander Donkers, columnist en schrijver, geeft antwoord op de vraag wat zijn mooiste lied nooit geschreven is. Ster. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mozart meets Mambo. Bij het Havana Lyceum Orchestra en hornist Sarah Willis. Op 6 augustus swingt het met Mozart en Cubaanse klassiekers. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos opzegbaar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. NPO NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Pieter van der Wielen. Goedemiddag en welkom bij de perstribune. Al 5 jaar schrijft Sander Donkers 3 keer per week een column van zo'n 150 woorden op de voorpagina van de Volkskrant. Miniatuurtjes met zijn eigen eigenzinnige kijk op het leven heden ten dagen. De columns zijn gebundeld in een boek. Verder ontken ik alles. En Sander die zit dit uur tegenover mij. Ben je eigenlijk dan de hele dag al bezig met het stukje dat er nu weer moet komen? Nou, dit keer is er een kabinet gevallen. Dus dat maakt het wel wat ingewikkelder. Ik heb niet het gevoel dat ik morgen kan komen met een observatie van iets wat ik op straat zag. Dus je moet daar iets mee. Ja, en ook weer niet iets gaan zeggen wat al je 10 andere mensen al eerder beweerd hebben. Dus ja, vandaag ben ik er nog wel mee bezig, ja. Ja, het is toch ingewikkeld. Wat moet je daar nou nog over zeggen? Daar gaan we het straks ook wel even over hebben. De komende 2 uur media, sport op de perstribune van Max. De perskaart. Sander Donkers, schrijver, columnist, journalist. Geboren 1967 te Amsterdam. En we gaan even de korte perskaartvragen doornemen. Wat zou je jezelf noemen, journalist of columnist? Ik kies dan toch voor journalist. Want een journalist kan ook columns schrijven. En andersom is het weer wat minder. En ik schrijf ook interviews voor de Volkskrant. En hoop dat we het vaker te gaan doen ook nog in de toekomst. En ik ben heel lang journalist geweest. En dat heeft me ongeveer alles gebracht. In mijn professionele leven wat ik weet en ken. Nou, dat is helder. Dit is mijn lievelingscolumnist. Mijn liefde voor het genre is denk ik ontloken met boekjes van Simon Carmichael die ik vroeger las. Dus niet meer in de krant. Verder denk ik Remco Kampert en Jan Mulder op de voorpagina van de Volkskrant. Mijn verre voorgangers. Precies die plek. Dus dat is ook wel een bijzondere plek voor jou dan? Ja, absoluut. Ja, nee, absoluut. Dat is heel bijzonder. Maar vergeet niet, zij hadden denk ik 3 keer meer woorden tot hun beschikking. Dit heb ik geleerd van mijn moeder. Ik heb alles geleerd van mijn moeder. Maar ik zou zeggen, niet zeuren. En als je toch zeurt, doe het dan een beetje leuk. Dit is de beste popsongtekst aller tijden ooit geschreven. Volstrekt onmogelijke vraag. voor de vuist weg. Ik vind eigenlijk dat je in popmuziek melodie en tekst niet van elkaar kunt scheiden. Dat is een symbiotische relatie. Maar voor de vuist weg. No Woman, No Cry van Bob Marley en The Wailers. Oh, dat is een mooie keuze. Waarover ik tot mijn, ik denk ongeveer tot mijn 30ste of zoiets heb gedacht dat het betekende, als je geen vriendinnetje hebt, dan heb je ook geen verdriet. En toen kwam ik er opeens achter dat het in Jamaicaans patois gewoon eigenlijk is. Nee, vrouw, huil toch niet, want ik maak het allemaal weer goed. Oh ja, het totale tegenovergestelde. Maar dat maakt dus ook niet zoveel uit, want het blijft een prachtig nummer either way. Dit is het grote nadeel van wonen op een woonboot in Amsterdam. Ach, toevallig lag ik gisteren in het water om een beetje te klooien met de aansluiting van mijn riool, want die moet morgen open. En toen kwamen er in het Oosterdok in Amsterdam 3 patjepeers op jetskis langs. En die gaven zoveel mogelijk gas en die maakten golven van halve meters hoog, waardoor mijn vrouw heel snel naar binnen moet lopen om te zorgen dat er geen boekenkasten omvallen en dergelijke. Jetskis vind ik een beetje te ver gaan. Er staan meer nadelen in het boek. Ook hele grappige. Je maakt altijd wat mee. Dat is een feit. Dat is waar. Dat is waar. Hier zie ik de komende tijd nou eens echt tegenop. Ik ga morgen met mijn boot naar de werf. En dan liggen wij 2 weken in het droogdok. En dan komen er heel veel ongetwijfeld bijzonder aardige mannen met hele harde hamers op het staal slaan. Terwijl ik binnen zit om te zorgen dat het daar allemaal een beetje goed gaat. Want je blijft wonen op de boot terwijl die zeg maar op land moet om onderhoud te plegen. Ja, we blijven dan 2 weken wonen zonder water, zonder wifi, kabel. Dat soort dingen. Dus daar zie ik op zich wel tegenop, maar ik vind het ook wel een avontuur. Op dit liedje dat ik nooit heb geschreven, zou ik trots zijn geweest als ik het wel had geschreven. Kortom, welk liedje had je gewild dat je ooit geschreven had? Jij mag de penig. Ik zou het echt niet. Je bent muzikant geweest. Ja, dat klopt. Maar ik heb nooit zoveel liedjes geschreven. Ik ben gewoon gitarist eigenlijk. Dus ik heb wel meegeschreven en muzikaal. There She Goes van The Laas had ik graag willen schrijven. Vrolijk liedje. What I Like About You van The Romantics. Een echte, zo'n echte pophit die niet uit je hoofd te rammen is. Daar zou ik heel trots op zijn geweest. Misschien komt het er ooit nog van. Ik zou hebben gewild dat ik Last Christmas had geschreven. Dat je dan zo'n kraan van geld in je hoek van je kamer hebt die elke december open gaat. Ja. En dat je dan weer heel veel geld binnenkrijgt. Hoe heet het? Het thema van het Nick Hornby-boek van About a Boy. Die man die nooit hoeft te werken. Ja. Omdat zijn vader dat liedje heeft geschreven. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Als kind was ik al een bewonderaar van... Sandokan. De piraat die op televisie was. Peppy en Kokkie. Centjes verdienen. Centjes verdienen, ja. Die, dat is wel grappig. Dat werd opgenomen op een schip dat heette de Pollux. Dat is een opleidingsschip. En daar moest ik langs als ik naar school ging. Dus dan zag ik altijd matrozen in het wand hangen. En ik wilde ook een tijdje lang heel graag op de grote vaart. En stom toevallig ligt mijn woonboot nu op de plek waar vroeger de Pollux lag. Echt waar. Alles dus in het leven komt bij elkaar. Ja, het is een cirkel. Ja. Nog eentje. Nederland krijgt van mij als rapportcijfer... Ik zou geen rapportcijfer geven. Ik zou doen wat leraren vroeger wel eens deden. In de kantlijn een opmerking schrijven. En dan zeggen we, Nederland mag wel wat meer zijn best doen. En wat liever zijn. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Sander Donkers geeft 3 keer per week op de voorpagina van de Volkskrant... in zo'n 150 woorden een inkijkje in zijn leven... of in observaties die hij heeft gedaan in de stad of de wereld om hem heen. En als je die allemaal bij elkaar in een boek zet, zoals nu is gebeurd... dan krijg je toch een beeld van de tijd, van de jaren die zijn gepasseerd... van Nederland in het algemeen en van Sander Donkers in het bijzonder. Het gaat over polarisatie, het gaat over dagelijkse ongemakken, toeristen... En Sander Donkers is een beetje de anti-held van het boek, vond ik. Ja. Toch ook wel. Dit uur, Sander Donkers op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je zei net dat het ook wel een eervolle plek is voor jou. Omdat je bewondering hebt voor je voorgangers. Absoluut. Remco Kampert, die heeft daar gezeten. Jan Mulder, Arnon Grunberg natuurlijk ook. Dat is de directe voorganger. Ik doe het samen met Paulien Cornelissen, die ik ook zeer bewonder. Dus het is wel... mooier kan het niet eigenlijk. Het is moeilijker, denk ik, om zo'n stukje te schrijven... over ongemakken van een woonboot of over je eigen leven... dan een analyse van de val van het kabinet van Rutte. Want dat kan eigenlijk iedereen wel schrijven. Ik zeg niet dat het briljant wordt, of dat het een goede analyse is... of een originele analyse, dat allemaal niet. Maar je bent kwetsbaarder wanneer je iets kleins moet schrijven. Ja, ik heb daar niet zo heel veel moeite mee. Met kwetsbaarheid, zeg maar. Dat komt je makkelijk aanwaaien. Ja, ik geloof ook niet dat ik mijn allerdiepste... Op de punten waar ik echt kwetsbaar ben... zal ik waarschijnlijk wat terughoudender over zijn. Maar ik heb nooit moeite om persoonlijke dingen in die columns te plaatsen. Nee. Wanneer is het goed? Als het swingt. Als het grappig is. Het ritme? Het ritme vind ik wel heel belangrijk, ja. Ja, ik lees het echt voor mezelf. Er mag geen woorden... Lelijke woorden lelijke woorden die je niet kunt vermijden, vind ik altijd heel erg vervelend. Dividendspolitiek dat soort dingen. Denk ik, soms kom je er niet omheen natuurlijk, maar wanneer is het goed? Ja, dat ligt eraan. Een observatie op straat kan helemaal goed zijn, omdat dat een afgesloten geheel is. Heel soms denk je van, dit is een observatie, maar ik heb er ook nog een wat diepere gedachte in weten te verwerken. Dan ben ik wel, die iets zegt over het land of wat dan ook, dan ben ik dubbel tevreden. Wat ik bijvoorbeeld een mooie vond, is dat je iemand vaak tegenkomt die heel makkelijk in de omgang is, altijd een praatje klaar heeft. En dat vind je dan ook leuk om hem tegen te komen, want die brengt altijd een beetje vrolijkheid en energie. Ja. Maar op een dag zegt hij, hey, krijg jij nou een buik? Of zeg je, volgende vraag. Dat is het mooie. Ja. En sindsdien vind je hem niet meer zo aardig. Zeker wel. Jeroen is hartstikke aardig. En dan mocht het ook zeker zeggen. Bovendien, dit was midden in coronatijd toen iedereen een beetje een buik had. En inmiddels is er weer wat af. Maar toch vind ik dat heel mooi. Omdat het, dat denk ik, bij heel veel mensen herkenning oproept. Dat iemand die altijd heel los is en makkelijk in de omgang, mm-hmm, ineens ook toch een klein beetje te ver kan gaan. Ja, ja. Dat je denkt, nou even je kop houden. Ja, het stak wel. Dat is wel waar. Ja. De goed humeur, man. Ik weet het nog. Het is al een paar jaar geleden, volgens mij. Nou ja, in coronatijd dus. Weet je dan meteen, dit wordt mijn stukje? Ik heb hem. Ja. Ja, dat weet ik wel, ja. En dan ga je schrijven, maar dan is hij dan eerst te lang en moet je hem dan weer korter maken? Of? Zeker, ja. Ik schrijf bijna altijd 2 keer te lang en moet een hele hoop darlings killen. Ik doe het ook samen. Ik stuur mijn stukjes meestal naar mijn beste vriend Pieter. En die is zelf ook journalist. En die kan het ook heel goed een beetje snoeien erin. En zorgen dat ik... Dit kan eruit, dit hoef je er niet bij te halen. Dat soort dingen. Kill deze darling. Echt, echt, echt. Ja, echt. Oké. Als jij het zegt, dan doe ik het. Ja. Je bent opgegroeid... Jouw vader is Jan Donkers, die ken ik. Mm-hmm. VPRO-corrivee, radiomaker. Heeft ontzettend veel beroemde programma's gemaakt. Belangrijk geweest in de Nederlandse muziekhistorie... om nieuwe artiesten hier aan het publiek te brengen... die anders misschien later of op een andere manier beroemd waren geworden... of misschien wel helemaal niet beroemd. Zeker, zeker. Dat is echt iemand met een enorme status die ik hoog heb zitten. Dank je wel, ik ben er ook trots op. Maar hij heeft dat stokje zo aan jou overgedragen, lijkt het. De liefde voor muziek en ook voor een bepaald genre... voor Americana of alt-country, dat heeft hij zeker aan me overgedragen. Ja, ja. We zijn wel een beetje uit elkaar gegaan qua smaak wat later. Praten in liedjes, is ook in mijn vriendschap is dat heel belangrijk. Dat je een vriendschap smeet met een decor, met liedjes als decor... die dan heel erg belangrijk worden en je herinneren aan bepaalde gebeurtenissen. En zo. Ja, muziek heeft altijd een grote rol in mijn leven gespeeld. En in de jaren dat ik opgroeide was er, denk ik... 20 uur per dag werden er platen gedraaid in mijn huis. Dus, ook tijdens de slaap ging het gewoon door? Ja, ja, ik kon vroeger vrij slecht tegen alles wat in mineurakkoorden. Dat weet ik nog wel. Droevige muziek, daar werd ik altijd zelf een beetje droevig van. Dus vroeger, als kind, haatte ik eigenlijk country. Later ben ik die melancholie meer gaan waarderen. Maar in een vriendschap zijn liedjes het decor. Dus als jij vrienden hebt, dan zijn liedjes gesprekstof? Of de achtergrond of de herinneringen? Wat de is herinnering dat? Of de concerten waar je samen naartoe gegaan bent. Of avonden, spelletjes doen met Bruce Springsteen op de achtergrond. Ik koppel momenten heel snel aan het liedje wat ik op dat moment hoorde. Ja. Was het een anti-autoritaire opvoeding, een vrijgevochten omgeving? Redelijk. Mijn vader en moeder zijn nooit echt spiritueel aangehaagde hippies geweest. Maar het was wel vrij. En ik heb ook op een anti-autoritaire crash gezeten. Hoe ver ging dat? Mochten jullie met jullie eigen poep op de muur tekenen? Of zaten er... Nou, poep is... dat zal wel eens gebeurd zijn. Pindakaas. We hadden geen regels. het was een zootje eigenlijk. Want dat was de gedachte, dat de natuurlijke driften van het kind onderdrukt werden door de samenleving. Klopt. En dat, nogmaals, dat waren dus niet mijn ouders. Die vragen zich nu ook af van hoe ben jij in godsnaam op die crash terechtgekomen? Ja, dat hebben jullie gedaan. Oh ja, maar ze waren heel jong. Ik denk dat ze daar niet zo heel ideologisch in stonden. Het was gewoon een schooltje vlakbij in een gekraakt pand. Maar ik heb me daar later meer in verdiept, in dat anti-autoritaire gedachtegoed. En als je echt een hardliner was, dan was dat extreem belangrijk om alle dingen die bij de burgermaatschappij hoorden af te leren, zeg maar. En wij waren dan eigenlijk de eerste generatie die zo zou kunnen opgroeien. En dat ging vrij ver. Ja, ook nog dat je had ouders die dan oppasten. Maar dat waren dan de bedoeling dat het kinderen waren van. Ouders waren van alle kinderen, weet je wel. En niet alleen van hun eigen kind. En als je dan een vierjarige had die te veel aan de broekspijp van papa of mama hing. Dan kwam het wel eens voor dat zo iemand dan een paar weken niet mocht oppassen. Omdat de gehechtheid tussen ouder en kind werd eigenlijk ook gerekend tot de burgermaatschappij. Heel grappig dat dit ineens dan waar we heel autoritair is. Of in ieder geval heel dwingend. Wat? Dat je zegt, jij mag even niet meer oppassen, want dat kind raakt te veel aan jou. Ja, gerecht. Nee, natuurlijk. Ja, nee. Ja, ze bereikte wel eens het tegenovergestelde van wat ze wilden. Eigenlijk kwam het er ook op neer dat het een experiment was. En dat veel mensen wel wisten wat ze niet wilden. Namelijk autoritair opvoeden met gebod en verbod. Maar wat er dan voor in de plaats kwam, dat is nooit helemaal echt van de grond gekomen. En toen was de tijdgeest alweer veranderd. En toen was de tijdgeest alweer verder getrokken, ja. Heeft dat blijvende gevolgen? Merk je nog wel eens van, oh, hier speelt mijn anti-autoritaire opvoeding op? Ja. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat ik in mijn leven heel erg mijn best heb gedaan om zoveel mogelijk een baas te vermijden, zeg maar. Ik bedoel, als journalist heb je natuurlijk hoofdredacteuren en chefs. Maar als die zich al te autoritair opstelden, dan kon ik wel eens uit mijn slof schieten. Ja, ik kan daar vrij slecht tegen. En anders je collega's wel, want in de Nederlandse journalistiek is het heel lang zo geweest dat alle bazen vooral heel erg bezig waren om duidelijk te maken dat ze wel de baas waren, maar dat maar een positie was en dat ze dat eigenlijk niet wilden en dat iedereen gelijk was. Ja, klopt. Ja. En dat ze heel redelijk wilden zijn. Nou, daar voel ik me wel prettig bij. Ja. Een autoritaire baas, ik denk dat ik daar slecht mee om kan gaan. Daar ben ik niet op voorbereid in mijn jonge jaren, zeg maar. Maar er was ook een tijd dat je muzikant zou worden. Ja. Hoe serieus was dat? Nou, ik heb 3 jaar conservatorium gedaan. Toen de Grote Prijs van Nederland gewonnen met een bandje van dat conservatorium. Dus dat was in die tijd best wel. Dan kon je een jaar spelen of anderhalf in de clubs. En in de jaren 90 heb ik in een bandje gezeten. Dat heette Herman en ik. En de zanger daarvan was Thomas Akda. Daarmee hebben we nog een piepklein hitje gehad. Als je bij me weggaat, mag ik dan met je mee? Oh, wat later, die ken ik. Ja, die is later op die Akda en de Munnik plaat terechtgekomen. Dus dat was wel serieus. Ik heb wel een jaar of 10, 12 niets anders gedaan dan in bandjes gezeten. Totdat ik echt helemaal ziek werd van het permanente geldgebrek. En ik studeerde er ook naast. En toen kwam ik bij het Parool stage te lopen. En toen ben ik door Matthijs van Nieuwkerk gevraagd. Toen die stage klaar is, van, wil je niet blijven? En toen dacht ik, ja. Het was toen nog als popjournalist echt. Dus muzikanten interviewen, concerten bezoeken, reisjes maken. En toen dacht ik, ja, dit is. Er is denk ik niks mooiers dan zelf muziek maken. Maar dit is absoluut de second best. Je hebt dat veel gedaan. Je hebt ook op een gegeven moment de Popmediaprijs gewonnen. Ja. We gaan luisteren naar dat is een moment van glorie. 2009, juryvoorzitter Tom ter Borcht. Die legt uit waarom jij die prijs verdient. En dat moet een mooi moment zijn geweest. Popmedia 2009 gaat naar een verhalenverteller puur Sam. De Popmediaprijs 2009 gaat naar Sander Donkers. Yeah. Het is toch misschien ook niet voor niks dat ik in de toespraak die ik vanavond hield, dat ik een stuk over Willy de Veel citeerde, wat hij eigenlijk vorig jaar geschreven. Nou, dat was zo ontzettend perfect. Over de hele lijn is het consistent, ontzettend hoog niveau. Ja, hij moest de prijs krijgen. Popjournalisten werden meestal als gefrustreerde popmuzikanten weggezet. In mijn geval klopte dat helemaal. Ik was een gefrustreerde popmuzikant toen ik hier aan het begin en ik zou graag een lans willen breken voor de gefrustreerde popmuzikant. Hoe maakt dat eigenlijk uit dat je dan zelf een gefrustreerde popmuzikant bent als je erover schrijft? Heb je dan meer begrip voor wat het is om muziek te maken? Ik denk wel dat dat me geholpen heeft, ja. Ja, dat ik. Een kleedkamer is een kleedkamer. of het nou die van Herman en ik was of die van de Rolling Stones, zeg maar. Nee, ik denk dat dat wel geholpen heeft. Je spreekt gewoon toch... Ah, niet bij de superberoemde mensen ter wereld, maar je spreekt toch dezelfde taal. Was in die tijd waren er heel veel van die Britpopbandjes, weet je wel, Supergrass. En ja, daar die begreep ik. En zij begreep mij. Het enige wat dan belangrijk is, is om het weg te sturen van te veel muzikantengelul. Want ik schrijf natuurlijk niet voor de Music Maker, niet over gitaarmerken en goede versterken. Van welk kabeltje is nou het mooiste en welk pedaaltje gebruik je nou? Oh, heb jij nog een hardplektrum? Nee, dat wil niemand lezen. Maar ik denk dat het geleid heeft tot een goede startpositie vaak in interviews. En dat je dan dieper komt. Hopelijk, als dat lukt, dat is dan weer een soort verdienste, denk ik, die ik vanzelf heb, omdat ik gewoon nieuwsgierig ben naar mensen. En vooral naar mensen die ik bewonder. Je hebt bij de VPRO gewerkt, Lola da Musica. Ja. Legendarisch programma, daar heb je ook een paar jaar bij gezeten. Ja. Een hele andere tijd, want toen kon je gewoon nog op reis gaan om een interview te maken met iemand die helemaal niet in de hitparade had gestaan. Ja, joh, ik voel me soms af en toe schuldig als ik jonge journalisten nu spreek. Dat, gewoon 2 weken naar Cuba, 2 weken naar Texas. Om 20 minuten, of nou ja, soms wel 50 minuten... maar om gewoon iets te maken waar je de tijd voor kon nemen. Maar ook in die tijd bij het Parool. Ja, jongens, U2 heeft een nieuw album. We stoppen een heel vliegtuig vol met journalisten en vliegen ze naar Las Vegas en daar blijven jullie drie dagen, 4 dagen. En het enige wat je hoeft te doen was concertrecensie schrijven. En als je dat nu aan beginnende muziekjournalisten vertelt, dan zie je hun ogen gewoon uit hun kassen vallen van times have changed. Zeker. We gaan luisteren naar een stukje van Lola da Musica, waarin je de bluesmuzikant R.L. Burnside gaat interviewen. Oh, te gek. Ik denk in Mississippi dat zeker, was. Zeker, in Holly Springs, Mississippi. Hij leeft niet meer. Nee. En ja, de hele, hele wonderlijke man. Ook wonderlijke muziek. We luisteren. Well, I've been writing my own songs now about 12, 14 years. What kind of things do you write about, would you say? Well, I like the blues. See, the roots of all the music started from the blues. That's the roots of all the music. Well. Don't be so mean. R.L. Burnside maakte de ruwste blues ooit gemaakt. Ja, nou in ieder geval de ruwste blues die 20 jaar geleden nog bestond op deze aardbol. Misschien dat het vroeger ruwer is, dat wij dat niet eens weten, omdat het niet werd opgenomen. Dat kan. Ja, dat was fantastisch. Die wereld waar je in dan terechtkomt. Ook pijnlijke wereld hoor. Mississippi. De fatalisme wat daar hangt, vermoedelijk terecht voor heel veel mensen. Is aangrijpend, maar het is ook heel schilderachtig. Ik weet nog dat ik bij RL kwam, die woont buiten een dorpje. En recht voor de ingang van zijn erf lag een enorme dode hond. En die lag daar ook al 5, 6 dagen of zoiets. En dat was zo langzaam aan het verrotten. En niemand. En hij heeft 20 kinderen of zoiets. Weet je, dat hele huis zat vol met mensen. En niemand was op het idee gekomen van, nou ja, gadverdamme, een beetje vies, maar ik moet toch even die hond weghalen of zoiets. En toen kwam ik daar binnen en R.L. Burnside had een nieuwe ijskast gekocht en die had hij helemaal volgestouwd met bier. Maar hij had een hangslot erop gedaan en de sleutel om zijn eigen nek gehangen, omdat hij anders dacht, ja, dan stelen al mijn kinderen mijn bier. Weet je, die achterdocht hangt er daar in de lucht. En die is natuurlijk ook zwanger van historie. En dat vond ik ongelooflijk om dat mee te maken. Het is nog steeds, denk ik, de armste staat van de Verenigde Staten. In ieder geval één van de. Ja. Het racisme heeft een enorme geschiedenis daar. Dit is waar die plantages waren van het katoen. Zeker. Daar is de blues ook uit ontstaan. Zeker. Uit alle pijn die daar is toegebracht aan iedereen. Ja. En ja, veel verbetering zie je niet als je er doorheen rijdt, laat ik het zo zeggen. Nee, nou ja, god, kijk, muziek is vaak een mooie ingang daarin, hè, want het was dus een label, dat heette Fat Possum, en dat was opgestart door een van de gesjeeste witte student, die ja, al die dorpjes afreed om te zoeken naar, is er nog een rauw blues talent? En dat bleek er dan te zijn. Als hij die Matthew Johnson heet hij. Als hij er niet was geweest, waren die mensen waarschijnlijk nooit verder gekomen dan de Duke Joint in het plaatselijke dorp. Dus er zat iets hoopgevends in, weet je wel. Want in ieder geval voor deze mensen. Want die kregen gewoon erkenning en dat vonden ze allemaal helemaal te gek. Konden op tour en in een, nou, volgens mij een ongelooflijk gesegregeerde wereld nog. Niet officieel, maar gewoon in de praktijk. Ja, ontstond daar toch een iets tussen zwarte artiesten en de jongens van dat label. Wat nou, op vriendschap leek. En misschien zelfs in sommige gevallen wel liefde met T-Model Ford. Die probeerde jouw vriendin te versieren, schrijf je. Jij denkt, ik heb een groot artiest, die mag ik gaan interviewen. En hij denkt, hey, Die vrouw, misschien ja, lukt het. Ik was uitgebreid bij hem geweest, 2 keer in Mississippi. En we hadden lol gehad, avonden doorgezakt en alles. En een maand later of zoiets kwam hij in Paradiso spelen. En na afloop stond ik in de zaal en hij liep aan de zijkant dat podium af. En ik zwaaide zo van, hey T-Model, wat leuk om je te zien. En hij is dus een heel klein mannetje in een tuinbroek. Geweldig mooie kop. Mank. Ooit boomstam op zijn been gekregen. Nou, elk verhaal is groter dan je kunt voorstellen. En ik dacht, nou, wat leuk, we zien elkaar weer. En hij loopt echt straal langs me in 1 beweging toe naar mijn toenmalige. En legt gewoon een hand op haar been. En hij zei toen zoiets, ook weer zoiets krankzinnigs. Zo van, ja, hij wees een beetje op zijn geslachtsdeel. En hij zei, this doesn't work anymore, but I can still feel. En dan kroop zijn hand zo'n beetje zo hoger op haar dijbeen. Zo. Ja, muzikanten. Ja, ach, ze kon het goed hebben. En daarna hebben we nog steeds heel erg heel veel gelachen. Over Nederlandse rock'n'roll. Je hebt min of meer officieel de biografie van Barry Hay geschreven. Mm-hmm. En wat ik leuk vond aan dat boek destijds is dat het niet alleen gaat over dat leven en alle anekdotes van Barry Hay, maar ook een beetje over het proces van het maken van zo'n boek. Ja. Jij bent de vlieg op de muur, maar ook wel iets meer dan dat. Want hij had niet echt zin om dat boek te maken. Het boek schreef zichzelf doordat jij er was, maar hij had ook niet zin om er heel actief aan mee te werken. Nee, nou, kijk, als Barry eenmaal aan een klus begint, dan wordt hij ook fanatiek, hoor. Er zijn ook wel ochtenden geweest dat hij toen, want ik logeerde bij hem en Sandra, zijn vrouw, op Curaçao. Er zijn ook wel momenten geweest dat hij zei, hup, opschieten, we moeten aan de slag vandaag. Want het moest wel goed worden. Het moest wel goed worden. En die vorm, dat ik er dus ook heel veel interactie tussen hem en Sandra, of tussen hem en mij, of tussen Sandra en mij in scènes in heb geschreven, die drong zich gewoon als vanzelf op. Soms denk je, ah ja, er is nu echt iets gebeurd wat ik heel grappig vond of heel typerend. In principe wil ik mezelf er niet in schrijven. Maar als je deel uitmaakt van de interactie en je kunt het niet vertellen als je jezelf er niet inschrijft, dan kies ik daar dus wel voor. En dat vond ik best mooie stukken. We hebben een fragment van Barry die uitlegt hoe de biografie er gekomen is. Ja. Ik had gehoopt dat Sander, die het boek heeft geschreven, dat hij hierbij zou zitten en dat ik eigenlijk niks hoefde te zeggen. Nee, maar zo zijn we niet getrouwd. We hebben het over jouw biografie, ja. Eindelijk verschenen. Het boek begint met dat Telau zegt dat je dat moet doen, maar het is niet mijn idee zoiets. Ik vind het eigenlijk een nachtmerrie dat iemand zegt van, het wordt tijd dat er een boek van mij gaat verschijnen. Mm-hmm. Dat vind ik afschuwelijk. Maar omdat het thee was, dacht je, weet je wat, ik doe thee heeft mij eigenlijk een beetje over de drempel geduwd. Hij zei dat hij er zelf geen tijd meer voor had, maar je kunt het beter nu doen. Terwijl je nog leeft en zo. Want dan later, als je dood bent, dan gaan ze allemaal lulkoek over je schrijven en zo. Dan klopt dat allemaal niet. Sander heeft het formidabel opgeschreven. Dit is een, ik zal niet zeggen under the volcano-achtig boek, maar er wordt stevig gedronken. Ja, het is wel een under the volcano-achtig boek. Ja. Oh, wat leuk om dit weer te horen. Maar sloten alcohol moeten door jou heen zijn gegaan in het proces. Absoluut, ja. Want je moet wel... Ja, nee, dat begon... Barry had een favoriet strandje. Op Curaçao, met een barretje op het strand. En daar gingen we meestal om 11:30. 's Ochtends zaten we daar. En dan, ja... Misschien eerst een Bloody Mary, dan een flesje witte wijn. Dan ging hij meestal eventjes trainen. Want er zat ook een sportschool daarbij. En dan ging ik even een beetje uitwerken wat ik zo net allemaal gehoord had. En dan kwam hij weer terug. En dan weer nog een fles wijn. En ja, kijk, het kon niet aan. Ik spuug er ook niet in, hoor. Maar je moet toch een beetje op hetzelfde level blijven als je aan het praten bent. Dus ik was min of meer gedwongen om wel een beetje mee te drinken. Ja. En zo heb je op een zeker ogenblik ook die... Ja, dat vind je vast geen leuke anekdote meer... maar de Keith Haring tekening van Barry in de tram laten liggen... met ja. Je beschonken kop. Nou, hij staat in het boek. Dus ik vond hem leuk genoeg om hem erin te zetten. Ja, dat was afschuwelijk. Ja. Hij gaf het mij mee, want daarna, na Curaçao... hebben we in zijn Amsterdamse appartementje... ook nog 4-5 keer afgesproken. En ik denk de laatste keer, zei hij, ja, ik heb hier een fotoboek... dat moet je meenemen naar de uitgeverij, want het moet allemaal in het boek. En ik heb deze Keith Haring, en die stopte die in een aparte envelop. Nou, ik stond op. Ik kwam erachter dat ik... Als je blijft zitten, heb je niet zo snel door. Maar als je dan eenmaal opstaat, denk je... oh mijn god, ik heb echt een beetje te veel gezopen. En toen ben ik met mijn stomme kop in lijn 24 in Amsterdam... naar buiten gestapt, wel met dat fotoboek in mijn hand. En toen besefte ik van, oh mijn god, ik heb die Keith Haring... een originele, gesigneerde Keith Haring in de tram laten staan. En toen heb ik een ontzettend ellendige avond gehad... waarin ik... elke lijn 24 heb uitgekampt. En ook nog mijn vriendin gebeld van... jij moet nu naar het Centraal Station rennen... en als daar 24 in komt, dan moet je hem helemaal doen. En dan ga ik op deze halte, pak ik de eerste... en dan kam ik die uit en dan wacht ik op de volgende. Ik wist niet hoeveel zijn er in omloop. Misschien een stuk of 10. In de spits met mijn dronken harsers. Ja, dat was een... Nooit meer gevonden? Nooit gevonden. Wat is zo'n ding waard? Nou, kijk, hij was gesigneerd, dus je kunt hem niet zomaar in je eigen huis hangen. Tenzij je Barry heet. Maar ik denk wel iets van... Daarom denk ik niet zo krankzinnig veel, maar wel iets van 3.000-4.000 euro. Oh ja. En Barry was er heel erg aan gehecht. Dus ik maakte me ontzettend zorgen en ik kon hem de volgende dag pas... bellen redelijkerwijs om 1:00. Dus ik dacht, dit wordt verschrikkelijk, dit wordt... Maar Barry is een lieve man en die begreep hoezeer het me had aangegrepen. En die was eigenlijk heel relaxed over. Dat pleit wel voor hem. Ja. Dat is echt sympathiek. Ja. Je bent na je muziekjournalistencarrière een tijd politiek verslaggever geweest... voor Vrij Nederland of politiek schrijver. Je bedoelt De Week Waarin? Ja. Ja. Nou ja, dat zie ik wel als een prelude op de, in ieder geval de actuele stukjes die ik nu ook in de Volkskrant... Want op een zeker punt zeggen ze tegen je van... goh, al die muziek, dat doe je leuk, maar waarom kun je ook niet over andere dingen schrijven? Ja, nee, ik heb ook veel reportages gemaakt. Gewoon ga ergens een week naartoe en kom terug met het verhaal. Dus politiek, ik ben bijna nooit in Den Haag zelf geweest. Je hebt niet bij zo'n deur gestaan urenlang tot er iemand naar buiten kwam voor een broodje? Nee, de week waarin het hebben we 10 jaar gedaan. Dat was de eerste pagina van Vrij Nederland. De eerste 6 jaar heb ik dat samen gedaan overigens met Robert van der Grient. Mijn gewaardeerde collega en vriend. En ja, de formule was een beetje de week samenvatten. En dan... satirisch, met veel grappen, maar ook wel met wat analyses. En ik denk dat wij ook een mooi persona hadden in die tijd. Hoorde je erg veel over de linkse kerk en hoe zuur dat zou zijn. Dus we hebben ook een beetje die positie aangenomen. Terwijl als we het even niet meer wisten hoe we over Den Haag... dan schreven we dat we naar roestige rotonde kunst gingen kijken... om daarvan te genieten. Want jullie zaten eigenlijk in het hol van de leeuw... als het gaat over de linkse kerk. Want Vrij Nederland, dat stond heel lang voor het superieure linkse levensgevoel. Ja, dat is waar. Ja. Ik heb dat zelf nooit zo gehad. Ik denk ook dat het in de tijd, ik ben eind jaren 90 komen werken, dat het toen wel vrij snel ook een beetje veranderde. Vrij Nederland, moeilijk te zeggen. We geloofden allemaal redelijk in onze eigen voortreffelijkheid. En in sommige gevallen was dat ook zo, weet je wel. Er was ruimte in om er echt op uit te gaan en om echt ergens diep in te duiken. Ik geloof dat ik dat nog het mooiste aspect vond eigenlijk van Vrij Nederland. De oude bijlagen. Echt lange verhalen waarin je mooie mensen, interviews, goede analyses. Ja. En het linkse levensgevoel, dat was denk ik toch meer jaren 70, jaren 80. En toen jij er kwam al wat minder. Ja. Zou je nu, als je over politiek schrijft, dan zit je ook meteen wel in een soort arena. Want mensen, merk ik, zijn heel bang om iets te horen waar ze het misschien niet mee eens zijn. Uh-huh. De gedachte dat iemand een andere mening heeft dan jij, dat betekent in het Twitter-tijdperk maar één ding: die ander moet dood. Ja, ik zit ook niet op Twitter. Maar voor wie over politiek schrijft, is dat inmiddels wel zwaar geworden. Ja, maar dat is waar. En dat vind ik ook wel vervelend. En ik probeer dat ook wel zoveel mogelijk weg te houden. Maar als ik schrijf, ik zag een middelbaar echtpaar in de supermarkt. En de krant stopt dat op Instagram. Dan zijn er mensen weer heel erg boos over het woord middelbaar. Omdat ze dan meteen denken van, oh, deze meneer haakt aan bij de trend van alles wat 50 plus is, moet neergesabeld worden. En dan denk ik, ik ben zelf 55, waar heb je het over? In die zin is het ook niet te vermijden natuurlijk. Nee, niet op Twitter zitten lijkt me verstandig. Zou je een stukje willen voordragen uit je bundel? Zeker. Dit heet Woede. Nederland is een boos land, zo lees je regelmatig. Zelf vind ik dat meestal wel meevallen, maar je wilt de kenners niet tegenspreken. Als de woede groeit, moeten we ons misschien eens buigen over de kwaliteit van onze beledigingen. Ter linkerzijde is het racist, seksist of iets met Hitler. De rechterkant komt al jaren niet verder dan variaties op het woord deugen. Verder gebruiken we ziektes. Dat kan beter. Ik kak op de zoon van de grote hoer, hoorde ik laatst een Spaanse vrouw zeggen toen ze bovenop een bergpas doorkreeg hoe ver ze nog moest. Hij heeft een vuilnisbak op de plek waar zijn hart hoort te zitten, voeterde de Juventus-keeper Buffon over een scheidsrechter. U zou door gebroken glas naar de hel moeten kruipen, tweette de Amerikaanse schrijver David Simon naar een senator. Die kant moet het op. Valt er tenminste wat te genieten, zolang de boosheid niet is uitgewoed. Mooi stukje. Nog steeds actueel trouwens. Dank je, ja, het is 5 jaar oud. Ja, het is niet beter geworden. Nee, dat is dat is jammer. Intussen ben ik ook benieuwd wat je dan over de val van het kabinet zal schrijven. Wat dan jouw toon is, jouw toevoeging? Ja, daar ben ik ook nog benieuwd naar, want ik moet dat nog schrijven. Dus ik weet dat nog niet. Ik was een beetje. Ik was een beetje ongerust over mezelf en hoe cynisch ik ervan werd toen ik Mark Rutte weer tijdens die persconferentie hoorde vertellen dat het allemaal in het landsbelang is wat er nu gebeurt. En ik maak me een beetje zorgen over hoe cynisch ik daarover word. Want dat wordt je merkt dat je dat eigenlijk ziet als een spelletje of zo? Ja, tuurlijk. Ja. Het was toch een diep cynische machtspolitiek wat hij de afgelopen dagen bedreven heeft. En op de een of andere manier, die man komt er altijd mee weg. Het wonderlijke is dat ik ineens toch wel heel veel commentatoren lees en columnisten van eigenlijk van alle kanten, ook uit VVD-hoek wel. Ja. Die zeggen, ja, misschien zit hij er te lang. Dat ineens een soort formule uitgewerkt kan zijn. Iemand die heel lang heel populair is geweest, dat ineens iedereen het moe is. Dat is volgens mij al best wel een tijd zo. En het is natuurlijk zijn chameleontische verschijning die dat mogelijk heeft gemaakt. Maar ik heb horen zeggen dat hij heel veel zin heeft om door te gaan naar Rutte 5. Ik heb de energie, ik heb de ideeën. Dat laatste lijkt me pertinent onwaar, de ideeën. Want heb jij iets goeds, positiefs met de grote ideeën zien gebeuren in het afgelopen anderhalf jaar? Ik niet. Maar hij is niet stuk te krijgen. Zijn kabinet is gevallen. Ik zag best mensen met een heel lang gezicht over dat Binnenhof lopen. Maar hij bleef vrolijk. Alsof hij het ook eigenlijk wel leuk en spannend vindt om dat beroep uit te oefenen op zo'n spannend moment. Ja, nou, dat is denk ik zijn grootste kwaliteit. Of in ieder geval een van zijn kwaliteiten die hij natuurlijk wel heeft. Dat je ook, als ik naar mezelf kijk en als ik kijk naar mezelf terwijl ik naar hem zit te kijken, bij die persconferentie bijvoorbeeld, dan denk ik toch van, maar waarom heb ik nou niet echt een hekel aan hem? Weet je wel? Als je, ik zeg maar, Trump of Baudet of, nou, echte populisten, dan kan ik echt weerzin voelen, weet je wel? En bij hem denk ik, ja, niet. Het blijft toch een beleefde man uiteindelijk. Ja, ik heb geen hekel aan Mark Rutte. Ik heb een hekel aan mezelf dat ik me niet genoeg erger aan Mark Rutte. Zoiets. Ik zou niet in jouw schoenen willen staan. Een deadline en dan moet je vanmorgen er iets over schrijven. En dan een leeg scherm voor je. En dan, wat doe je dan? IJsberen, naar het plafond staren, plaatjes draaien, badmintonnen. Geen plaatjes draaien. Want dat ritme moet in je hoofd van het stuk. Ja. Ja joh, het moet vanmiddag nog. Dus dat wordt jouw middag? Dat wordt mijn middag, ja. Terwijl tussen het riool van je boot wordt losgekoppeld, het onweer losbarst. Dat moet daarna. Dus als ik een stukje ingeleverd heb, moet ik in het water springen om het riool los te koppelen. Moet je dan in het water springen en dan... In dit geval ja, want het is de hendels zitten vastgeroest. Dus het kan alleen vanuit het water. Dus het kan ook smerig worden? Nou, ik hoop dat mevrouw niet het toilet doortrekt op het moment dat ik het riool loskoppel. Even goed communiceren. Leuk je te ontvangen. Sander Donkers, dank je wel voor de komst naar de perstribune. Heel graag gedaan. Het boek De Bundel heet Verder ontken ik alles. En het zijn allemaal columns die je al hebt kunnen lezen in de Volkskrant. Na het NOS-journaal komt de muzikant, kleinkunstenaar en wielerfanaat Alex Rouca. Wat is dat toch, die romantiek van het wielrennen? En hoe maak je het perfecte wielerlied? Dat allemaal zometeen. Tot straks. En ze zijn er nog steeds in, hoor. Dat is het potverdikkie, het is niet waar. Elke toerdag vaste prik. Nu moet je wakker zijn en attent zijn in de richting van die sprint. Volg de Tour van minuut tot minuut. Gaat nu alles en iedereen voorbij, haalt allerlei mannen nog in van de oorspronkelijke kopgroep. Elke toerdag vanaf 2:00. Radio Tour de France, ça roule. Och, och, och, het is een enorm slagveld daarachter. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert, weet meer. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos opzegbaar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim. Woon veilig. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke perziken of nectarines per 500 gram, 1,29. Diverse bakken hertogijs, 2 voor 5,99. En Sun, 1 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Waarom zou jouw gevoel voor stijl ophouden zodra je in de auto stapt? Geniet van de mooie dingen in het leven met de nieuwe elektrische Fiat 500 Red. De meest stijlvolle, compacte elektrische auto voor in de stad en ver daarbuiten. Al vanaf €279 per maand met Fiat betaalplan. En ontvang nu nog €2950 overheidssubsidie. Ga snel naar fiat.nl. Let op. Geld lenen kost geld. 1 uur. NPO Radio 1. Pieter van der Wielen. Alex Rocca weet als geen ander het gevoel van de koers over te brengen in een lied. De zanger-muzikant heeft inmiddels een hele trits aan wielerliedjes geschreven. Zometeen de vraag waarom wielrennen toch zoveel inspiratie biedt. Eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. GroenLinks en de Partij van de Arbeid willen met een gezamenlijke lijst en één programma aan de verkiezingen gaan meedoen. Dat hebben partijleiders Klaver en Kuiken daarnet bekendgemaakt. Wie lijsttrekker wordt, willen ze niet zeggen. En of er ook echt een PvdA-GroenLinks-lijst komt, dat is nog aan de leden van beide partijen. De vraag van een fusie ligt niet op tafel. PvdA en GroenLinks trokken ook al samen op bij de Provinciale Statenverkiezingen. Niet met één lijst, maar wel door de aankondiging dat er een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer zou komen. Sinds enkele minuten geldt in het oosten en zuidoosten van Nederland code oranje. Die waarschuwing is door het KNMI afgekondigd vanwege zware onweersbuien, windstoten en hagel die te verwachten zijn. Festivals nemen maatregelen vanwege het verwachte noodweer. Bospop in Weert en Wildeburg in Krachenburg, in Flevoland is dat, die zijn afgelast. En ook Awakenings in Hilvarenbeek in Noord-Brabant gaat niet door. Bezoekers die onderweg waren naar het festival, die moeten rechtsomkeert maken. Maar er zijn ook duizenden mensen die op het terrein van het meerdaagse festival kamperen, vertelt de organisatie. Die worden op dit moment verzocht om inderdaad het terrein te verlaten. Maar we hebben ook internationale bezoekers. Die bijvoorbeeld een vliegticket hebben geboekt dat op maandag geldig is. En die wordt wel onderdak hier geboden. We hebben de schatting dat ongeveer 6000 mensen hier moeten overnachten. Gelukkig heeft Beekse Bergen die faciliteiten. Ook in België is een groot festival, Les Ardentes in Luik, afgelast. En ook daar geldt in meerdere provincies code oranje. Daarom contact met weerman Peter Kuipers-Munneke. Peter, festivals, dat heeft nogal wat voeten in de aarde om die zomaar af te gelasten. Dus er zit echt wel pittig weer aan te komen. Ja, dat klopt. Zo'n code oranje is natuurlijk niet voor niets. En dat lijkt zich te concentreren op het oosten en het zuidoosten van het land. En daarbij moet je denken aan buien die misschien maar kortstondig zijn, maar wel behoorlijk heftig. Met windstoten tussen de 75 en de 100 kilometer per uur. Hagelstenen met een doorsnede van 2 centimeter of meer. En op veel plaatsen mogelijk ook veel regenval in korte tijd. Ja, die buien die hangen nu boven Noord-Frankrijk, misschien België inmiddels. Hoe snel komen ze deze kant op? Ja, dat is het lastige van deze meteorologische situatie. Dat is toch een beetje koffiedik kijken. Op dit moment zijn er een paar buien in Zeeland, maar die horen eigenlijk niet bij de buien waarvoor deze waarschuwingen ook echt gelden. Ik verwacht dat in de tweede helft van de middag, dus ja, dat kan vanaf 2 uur zijn, vanaf 3 uur, dat dan de eerste buien zich aandienen. En die code oranje die is dan geldig tot, dat hangt een beetje van de provincie af, maar zo tussen 8 en 9 uur vanavond worden die codes waarschijnlijk beëindigd. Dus het zwaartepunt zal liggen op de tweede helft van de middag en het begin van de avond. Ja, dan hadden we woensdag storm Polly over een strook van het land. Dan had men een klein deel van het land, dat wil zeggen Noord-Holland en de noordelijke provincies, hadden daar last van. Andere delen veel minder. Geldt dat ook vandaag zo? Maar dan andersom? Ja, dat is zeker het geval. Kijk, voor de andere provincies is op dit moment wel een code geel van kracht. Maar dat betekent dat er misschien een onweersbui kan voorkomen. En misschien ook wel flinke regenval. Maar dat is niet het criterium van een code oranje waard. Wat dat wel is voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Dat heeft er vooral mee te maken dat het om meer regen gaat. Het is daar op dit moment ook een heel stuk warmer. Dus je kunt je voorstellen, daar is gewoon meer energie beschikbaar voor processen zoals extreme regenval, hagel, onweer en zware windstoten. Dus juist vanwege de allerhoogste temperaturen daar op dit moment is daar ook de verwachte, hoe het uitpakt, het heftigst. Ja, ja. U bent gewaarschuwd door weerman Peter Kuipers-Munneke. Dankjewel, Peter. In Wapse in Drenthe is vanochtend een schapenboer aangevallen door een wolf. Dier had zijn schapen aangevallen en de boer probeerde vervolgens die wolf te verjagen en werd toen in zijn arm gebeten. Na overleg met deskundigen heeft de politie in Wapse het dier gedood. Breda heeft DJ Hartwell benoemd tot ereburger van de stad. Hartwell werd als Robert van de Korput geboren in Breda, woont daar nog steeds. En hij is 2 keer uitgeroepen tot beste DJ van de wereld, won veel internationale prijzen. Polen is begonnen met het stationeren van extra troepen langs de grens met Belarus. Volgens persbureau DPA gaat het om meer dan 1000 militairen en materieel. Aanleiding voor die verplaatsingen zijn zorgen over de mogelijke aanwezigheid van Russische Wagner-huurlingen in Belarus en de plaatsing daar van Russische kernwapens. Het NOS-journaal. Een presentator van de Britse omroep BBC komt voorlopig niet op televisie vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De man zou een tiener van 17 zo'n €50.000 hebben betaald voor het doorsturen van seksueel getinte foto's. Om wie het gaat is niet duidelijk, zegt correspondent Arjen van der Horst. De identiteit van deze presentator is nog steeds niet bekend. Hij wordt ook niet bij naam genoemd in de eerste berichten die over dit schandaal verschenen afgelopen vrijdag. En ook de BBC heeft de naam van de presentator niet bekendgemaakt. De moeder van het slachtoffer zegt tegen tabloid The Sun dat haar kind van het geld drank en drugs kocht en verslaafd raakte aan crack. De BBC wordt verweten te weinig openheid te geven over de zaak. Het enige wat de BBC over deze presentator heeft gezegd, dat hij sowieso niet in de nabije toekomst op de buis zou verschijnen. Nou, de moeder zegt dat ze in mei dus die klacht had ingediend, maar dat er nauwelijks een reactie was van de omroep. Nou, bij een zware beschuldiging als deze is de BBC volgens de eigen bedrijfsrichtlijnen gerechtigd de presentator te schorsen, maar dat is niet gebeurd. En de moeder raakte zo gefrustreerd dat ze uiteindelijk naar de tabloid The Sun inderdaad is gestapt, die vrijdag hierover voor het eerst publiceerde. De BBC kwam wel vrijdag met een vrij defensieve reactie, waarin het zegt dat ze de beschuldiging serieus nemen, maar het suggereert ook in de verklaring dat het nauwelijks informatie heeft gekregen van de familie. En sindsdien heeft de BBC niet meer gereageerd. Inmiddels laten veel BBC-presentatoren via Twitter weten dat zij niet de beschuldigde zijn. Demissionair minister Hugo de Jonge staat bij de Tweede Kamerverkiezingen in het najaar niet op de kandidatenlijst van het CDA. Dat zei hij gisteravond in de talkshow Op 1. En dat vindt hij zelf geen verrassing. Nee, dat is geen nieuws. Ik heb ook de vorige keer was ik ook niet op de lijst. U bent door het lijsttrekken geweest een tijdje. Partijleider, toen was u op de lijst gekomen. 4 fantastische maanden. Alleen die lijst heeft het niet gehaald. Nee, ik moest op een of andere moment moest ik natuurlijk gewoon kiezen tussen het lijsttrekkerschap en het zijn van minister. Maar u gaat ook deze keer niet op de lijst staan? Nee. Maar dan zegt u ook, ik word geen partijleider. Nee, maar dat lijkt me ook niet zo logisch, toch? Nou, dat weet ik niet. Nee. Kijk, ik ben dat... het waren 4 fantastische maanden. Het is niet goed bevallen. Nou, nee, kijk, weet je, dat is niet logisch dat ik daar nu weer voor zou kiezen. Nee, vind ik van niet. Nee. De jongen wilde niet zeggen of partijleider Wopke Hoekstra opnieuw lijsttrekker moet worden. Nou ja, kijk, toen ik het niet meer kon combineren, het zijn van coronaminister met het lijsttrekkerschap, heb ik hem gevraagd, heeft de partij hem gevraagd, zou jij het over willen nemen? Een hele moeilijke fase. Ja. Hij heeft het gedaan. En ik vind echt dat hij nu voor zichzelf moet afwegen of hij het nog een keer doet. Maar als het aan u ligt? Maar het is niet aan mij. Het is echt in allereerste instantie aan hem. Het is aan Wopke Hoekstra om daar een besluit over te nemen. En de jongen wilde verder ook niet zeggen of hij in dat geval een kandidatuur van Hoekstra zou steunen. Over 1 minuut of 20. Eens even kijken. Ja, dat klopt voor ongeveer iets meer. Vertrekt het peloton. Om 2:30 is dat namelijk in de Tour de France voor de laatste rit van deze eerste Tourweek. Rit met een aankomst bergop op de Puy de Dôme, de vulkaan Gio Lippens. Voor het laatst in 1988, 35 jaar geleden voor het laatst beklommen. Ik zei het al, een vulkaan. Is die lastig voor de renners? Ja, hij is lastig voor de renners. Zeker het laatste stukje is verschrikkelijk lastig. Kijk, dat eerste stuk dat loopt zo'n beetje tegen de 7,5% omhoog. Dan gaat het even in het midden, vlakt het iets af. En dan kom je op het punt waar normaal gesproken mensen niet meer zelfstandig naar boven mogen. Dus niet op de fiets, niet met de auto. Daar is een treintje. En daar rijden normaal gesproken de mensen naar de top van die berg toe. Maar naast dat spoortje, daar loopt een heel smal weggetje. En dat smalle weggetje, dat is wel heel steil. Daar komen we boven de 10%, dik boven de 10% zelfs, 12%. En dat dik 4 kilometer lang. Dus ja, dat is een hele lastige klim. En zeker dat laatste stuk, dat gaat er echt inhakken straks. Ja. Een dagje voor de klassementsmannen of de aanvallers? Ja, dat blijft altijd de grote vraag. Hè. Ik denk zeker dat er een groep aanvallers is die het gaat proberen. Want ja, het zou zomaar kunnen zijn dat die klassementsmannen denken, weet je wat, we wachten tot die laatste klim. En dan gaan we gewoon even vol gas geven. En dan gaan we gewoon voor dat klassement. Hè. Denk daarbij weer aan dat geweldige schouder-aan-schouder gevecht, zeg ik met enig historisch besef, tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Vandaag echt een prachtige voorpagina van de Franse krant L'Équipe, de sportkrant. Die hebben een oude foto uit het roemruchte zwart-wit verleden, waar Raymond Poulidor schouder aan schouder vecht met Jacques Anquetil om de overwinning daarboven op die berg. Gewonnen trouwens door Poulidor, de eeuwige tweede. Maar dat gevecht dat won die. Hij verloor wel de Tour, daar werd hij tweede. Maar die foto hebben ze dus omgezet, 1964, hè? Ja, en die hebben ze gefotoshopt met Jonas Vingegaard en Pogacar. Eigenlijk een beetje in diezelfde houding als die twee legendarische renners. Ja, en dat gevecht, dat ga je zeker krijgen. Maar dat zou zomaar kunnen zijn dat dat gebeurt op het moment dat de kopgroep inmiddels al lang om de etappe-overwinning heeft gestreden. Dus eerlijk gezegd, dat scenario hou ik wel rekening mee. Oké, jij houdt het voor ons in de gaten. Wij gaan luisteren straks vanaf 2 uur weer Radio Tour de France op deze zender. Gio, dankjewel. Inmiddels is het bijna 11:11. De weersverwachting nog. We hebben al het een en ander gehoord. Zon en wolken dus nog. 25 graden in het westen, 34 langs de oostgrens. Maar vanuit het zuiden ontwikkelen zich onweersbuien, met daarbij kans op hagel en flink zware windstoten. Vanavond dan trekken die buien het land weer uit. Dan is het morgen overwegend droog met 22 tot 26 graden. Verkeersinformatie met Tim Schaap. Het rijdt langzaam op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leneheide staat namelijk een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Je doet er een half uur langer over vanaf afrit Weert Noord. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Pieter van der Wielen. Als iemand de koers weet te vangen in een lied, in woorden en muziek, dan is het toch wel zanger-muzikant Alex Roeka. Hij zit hier tegenover mij. Hoe is het om in je eentje voor een razend peloton uit te rijden? Hoe is het om een onbeduidende knecht te zijn achterin het peloton? Roeka heeft het in woorden en muziek weten te vatten. Alex, welkom. Wat leuk dat je er bent. Ja. Ben je al helemaal gegrepen door deze tour na 1 week? Ja, het was meteen raken. Meteen het eerste moment was je gegrepen. Ja, het was meteen raken en het heeft niet meer opgehouden. Het is een fantastische tour tot nu toe en hij boeit me heel erg. Heb je al een liedje geschreven erover? Nee, dat dan niet? Nee, nog niet. Nee. Tot 2 uur media en sport bij de perstribune van Max. De perskaart. Alex Roeka, geboren 1945 in Ravenstein. We gaan even de korte vragen doornemen. Dit is mijn favoriete wielrenner. Mathieu van der Poel. Waarom? Ja, dat is een superman. Die heeft alles wat een groot sportman moet hebben. En dat is enorm talent, discipline. En een zekere romantiek straalt hij uit. Hij heeft enorme wilskracht, hij wil winnen. Ik vind hem de ultieme renner eigenlijk. Dit is de mooiste plek om te fietsen. De Cevennes in Frankrijk. Dat is een middelgebergte, vrij heel stil. Er gaat een zekere heel merkwaardige sfeer van dat gebergte uit. Het zijn niet te lange klims, mooie steile, soms steile, smalle weggetjes. Ja, ik fiets daar heel graag. Niet de Puy de Dôme? Die ken ik niet. Nee. Daar vandaag kan alles veranderen. Dit is voor mij het mooiste wielrenlied. Staat hier de wielrenplaat. Dat is die plaat waar ik zelf ook aan meegewerkt heb. Dat zijn die Willy Brod sessies. Die hebben we een plaat opgenomen met een heel aantal mensen. Guus Meeuwis, Peter Winnen, Jan-Willem Roy, Frank Lammers. Allemaal mensen. Zo een stuk of 20 wielerliedjes. Ja, dat is een hele mooie plaat waarin de wielersport van alle kanten bekeken en bezongen wordt. Was dat niet die hommage aan Lance Armstrong? Die nee, dat was een ander. Dat was weer een ander. Dat is een musical, soort musical geweest. Geschreven door Bert Wagendorp. Aan deze wielerkoers denk ik nog wel met liefde terug. Ja, dan moet ik toch denken aan dat fantastische moment van Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race een paar jaar geleden. Dat was ongelooflijk. Dat hij vanuit een geslagen positie aankomt rijden. En die koers nog weet te winnen in de laatste 10 meter. Dat was ongelooflijk. Dat was echt de laatste zullen de eerste zijn. Dat was een ongelooflijk moment in de wielersport sowieso. Ja. Dit is nog altijd heel katholiek aan mij. Je vergeet nog de grote held uit mijn jeugd. Die wil ik ook graag noemen. Ja, je hebt ook de vragen voor je. Ja, ik heb hier voor me. Nou, doe maar. Jan Jansen. Ja, dat heb ik ook altijd een fantastische renner gevonden. Ja, in die jeugd ben je sowieso natuurlijk heel erg betrokken bij die wielersport. Altijd luisteren naar de radio. En Jan, ja, was onze man. Hè. Hij had altijd de groene trui en uiteindelijk ook de gele. Dus niet een liedjesmaker, niet een muzikant. Het was een renner bij jou. Ja, als we het hebben over wielrennen. Ik ben ook heel erg gegrepen geweest in mijn jeugd door Bob Dylan. En eigenlijk nog steeds. Ik vind het een fascinerende figuur die een ongelooflijk veel mooie, diepe, bijzondere liedjes heeft geschreven. En ja, dat is echt wel mijn grote held. Dan komen we nu uit bij wat er nog steeds katholiek is aan jou. Ja, dat is een soort hang naar waarheid en zo. Zuiverheid, goedheid. Weet je wel, die grote principes van het christendom waar ik dus helemaal niet aan kan voldoen. Maar die wel heel diep in mij zitten. En waar ik ook altijd wel eens een beetje van uitga. Wat is waar? Wat is zuiver? Wat is goed? Ja. Is dat dan ook schuldgevoel dat je terft? Ja, daar hangt het schuldgevoel heel erg aan vast. Want die dingen kun je natuurlijk nooit waar. Maar je kunt niet bereiken. De uiterste zuiverheid, de uiterste waarheid, de uiterste goedheid, dat lukt je gewoon niet. Dus ja, dan daar hangt dan ook weer schuld aan vast. Ja. Dit is mijn favoriete zin uit een popliedje. Ja, dat is er dan eentje van Bob Dylan, hè. What it is, hoe is het nou ook weer? But you don't know what it is, Mr. Jones. Van Bob Dylan, Ballad of a Thin Man. Oh ja, dat is mooi. You don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Iets is aan het veranderen, nooit. Je weet maar je nooit. Kan het niet grijpen. Ja, je weet eigenlijk nooit hoe de dingen precies zijn. Daar kom je nooit achter. Je kunt er dingen over zeggen, rationaliseren, verzinnen, illusie. Maar hoe de dingen echt zijn, de waarheid dus, die katholieke waarheid, daar kom je nooit achter, dat weet je niet. En dat zingt Dylan heel mooi in Ballad of a Thin Man. Dit heeft de kostschool mij geleerd. Paardrijden. Want dat deden ze daar. Paardrijden, we hadden daar paarden, ja. Daar heb ik geleerd paardrijden. Maar op een, laten we zeggen, wat dieper niveau heeft het mij geleerd asociaal te zijn, zal ik maar zeggen. Je bent met een groep jongens en je bent eigenlijk vrij asociaal. Je bent heel erg op jezelf aangewezen. Je moet voor je eigen hachie een beetje duwen en vechten. Je wordt op een bepaalde manier heel asociaal. In een gezin denk ik dat je op een heel andere manier opgevoed wordt. Veel meer een beroep wordt gedaan op je solidariteit, op je loyaliteit, ook om rekening te houden met elkaar. Nou, op kostschool is dat niet zo. Is het ook een zegen als je asociaal wordt? Ja. Een deugd? Ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk niet natuurlijk. Hè. Als je een beetje moreel denkt en ethisch ingesteld bent, is dat geen zegen, nee. Nee, maar ja, als je schrijft is een zekere asocialiteit niet slecht, want je moet je terugtrekken en buiten de wereld gaan staan om toe te kijken. Dus in die zin kan het misschien zijn voordeel hebben, ja. Nou, de vraag van deze week, Vingegaard of Pogacar? Ja, dat is voor mij Pogacar. Dat is niet voor niks de vriend van Mathieu van der Poel. Die kennen elkaar, die herkennen zich ook in elkaar. Dat zijn avontuurlijke jongens met een echt sportkarakter, een sportmentaliteit, een sporthart. Ook echt zo'n ultieme renner is hij. Ja, maar ook avontuurlijk. Die willen alle koersen rijden. Die willen winnen. Kijk, Vingegaard is meer een soort robot. Die moet van Jumbo-Visma de Tour winnen. En dan gaat alles, staat daarvoor in dienst. Dus die rijdt geen klassiekers of niks. Maar Pogacar niet. Die rijdt ook de Ronde van Vlaanderen. En hij wint hem nog ook. Hij rijdt ook Luik-Bastenaken-Luik. Die had hij misschien ook wel gewonnen, als hij niet gevallen was. Ja, Pogacar is mijn mannetje, hoor. Zeker. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Alex Rocca behoort al langdurig tot de grote namen van de Nederlandse kleinkunstsector. Al heeft hij zelf een lichte hekel aan dat woord kleinkunst. Afgelopen jaar ontving hij de Pulifinario voor zijn voorstelling Nieuwe Dromen. Hij heeft al een prijzenkastje, want er staat ook al de Annie M.G. Schmid prijs in. Een hele chique prijs voor het beste Nederlandstalige theaterlied. Liedjes gaan over geloof, hoop, liefde, kortom, het leven. En ook over wielrennen, want dat is nog altijd een grote passie. Dit uur dus Op de pedalen met Alex Roeka. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik vind het wel fascinerend, zo'n Tour de France. Omdat het toch een soort collectieve bewustzijnsvernauwing is. Het is een obsessie die als een soort koorts om zich heen grijpt bij de renners, bij het publiek, ja, bij de autoriteiten, bij de media. En er telt nog maar één ding. We moeten winnen, die etappe. We moeten als eerste die berg op. En al het andere wordt ondergeschikt. De eigen veiligheid. Wie gaat er nou in godsnaam met 65 km per uur in een peloton op dunne bandjes van een berg afroetje? 80 per uur, nou, dat is helemaal gestoord. Soms 100 zelfs. En er gebeuren ook ongelukken. Ja, en het kan lelijk aflopen. Er is er weer eentje gesneuveld, zou ik bijna zeggen. Gino Meder, de Zwitser. In de ronde was het. De ronde van Zwitserland, geloof ik. Ja, dood. Ja, overleden, ja. Ja, ja, ja, dat, ja. En nu zou ik op het randje van dus ja, jij zegt bewustzijnsvernauwing. Ik durf wel de stelling te verdedigen. Bewustzijnsverruiming. Dat wielrennen. Waarom is dat verruiming? Ja, dat is een fenomeen. Ja, dat kun je eigenlijk vergelijken met Homerus, zal ik maar zeggen. Weet je, de Odyssee. Hè? Dat is ook een hele lange strijd. Waarin alle elementen van het leven terugkomen. Verlies, winst, vallen, jaloezie, haat, achterbaksheid. Alles komt erin voor. Dus als je dat wielrennen heel goed volgt, is dat ongelooflijk fascinerend. En ik vind het niet een kwestie van bewustzijnsvernauwing. Dit is juist het echte leven voor jou. Ja, zo, je kunt het natuurlijk als metafoor zien, maar ook de renners zelf. Het is niet alleen maar keihard trappen en keihard naar beneden storten als een gek. Die mensen moeten enorm hun verstand gebruiken. Dat is vooral ook een geestelijk ding, dat wielrennen. Ja, je moet inzicht hebben in de koers, je moet je mensen kennen, je moet de renners kennen, je moet weten, aanvoelen, intuïtief, wat gaan ze doen, hoe moet ik daarop reageren. Dat is een denkspel. Dat is een denkspel. Het is een teamsport, dat is één ding. En het is een intelligentiespel. En een individuele sport ook. Want uiteindelijk komt het toch op aan dat je het zelf doet. Die Pogacar, die is zoveel beter dan de rest, heb ik de indruk. Dat het eigenlijk niet... Ik bedoel, stel je zou een perfecte omstandigheid creëren op een baan. Ja. 1-1. Hij tegen alle anderen 1-1. Dan zou hij gewoon winnen. Dan was het helemaal geen spannende race. Ja, dat hebben we toen gehad met Lance Armstrong. Dat was een ongelooflijk vervelende tours waren dat. Want hij won toch wel. Ja, nou, die een soort ploeg, Mark die Rutte, ploeg, die toch wel weer premier die wordt. Ploeg, hè, die Postels, die US Postel. Die dat was zo'n goede ploeg. Die ging keihard op kop rijden. En dan kon niemand er meer eigenlijk overheen komen. En dan reden naar de laatste berg. En dan sprong dingetje weg, Lance. En dan won die. En dat was ik bang dat deze tour ook weer zou gaan gebeuren. Met Jumbo. Jumbo is ook een dominante ploeg. Heel goed. En ja, als ze maar keihard rijden, wie kan er wat? En vind je uit, die gaat op het laatste moment weg en die wint het. Maar gelukkig hebben we daar onze vriend Pogacar. Die heeft ervoor gezorgd dat het toch weer spannend is. Ja, vooral in die etappe naar Côte d'Ivoire leek het alsof ze hem kapot gingen maken. Zijn keel dicht gingen knijpen. Alsof ze hem definitief wilden elimineren. Maar dat gebeurde niet. Ze hebben zichzelf kapot gereden. Dat vind ik fantastisch, of vond ik dat om te zien. En 5 kilometer voor de top ging Pogacar en Vingegaard kon hem niet meer volgen. Die was kapot gereden door zijn eigen ploeg. Ja, dat is fantastisch, zoiets. Ik had toen vorig jaar zo'n mooi moment met die Vingegaard dat hij viel en toen nog een keer viel. En toen was zijn fietsje stuk en toen moest hij snel een andere fiets lenen. En toen pakte hij de verkeerde en toen zat hij op een veel te grote fiets waar hij niet bij het zadel kon. En hing heel ongemakkelijk op die... Ja. Op die stank, kan je dat herinneren? En, en hij was boos en er biggelde een traan. Het was een tragische held. Ik had zo'n diep gevoeld medelijden ineens met die man. Oh, medelijden, ja. Terwijl hij daarvoor toch altijd een beetje als een soort robot overkwam. Zo zie je wat dat oproept. Zo'n wielkoers, wat dat oproept. Hè? Aan emoties ook. Hè? Aan inzichten en alles. Ja. Het is een bijzonder fenomeen, hoor. En dat culmineert zich in de Tour de France. alle elementen van het wielrennen komen daar in verhevende mate terug. Hè. Dat is de ultieme wedstrijd toch? Ja, en het is wat je zegt, dat vind ik er ook aan mooi aan. Die ambitie van die renners, hè. Die gaan nog liever dood bij wijze van spreken dat ze de Tour niet winnen. Zo erg is het. Hè? Nou, bijna letterlijk inmiddels. Ja, dat vind ik wel mooi. Daar gaat er wel een soort levenshonger, een soort levensdrift vanuit. Zo van, godverdomme, ik wil dit bereiken. En ik ga ervoor en ik doe er alles. Ja, dat is een manier om de leegte, de zinloosheid en de verveling van het leven de baas te worden. Te overstijgen in iets groots. Huh? Dat is de romantiek. Dat het groter is dan het leven, dat dit zelfs het leven waard is. Ja. Dus die, wat ik noem een obsessieve blikvernauwing, waarbij je je eigen veiligheid veronachtzaamt. Ja, dat vind jij juist de schoonheid. Ja, dat zie je ook in de popmuziek ook wel. Hè. Dat is nu wel wat minder, maar in de 60 jaren waren ook veel popmuzikanten die wilden het uiterste bereiken. Desnoods of met behulp van drugs en zo. En die zijn er ook veel aan dood gegaan. Hè. En ook om die uiterste, om alles uit jezelf te halen wat je kunt. Dus die drugs waren dan een soort doping, als je die vergelijking aanhoudt? Ja, dat is zeker een soort doping geweest. Ja. Ik denk dat heel veel grote popnummers uit die 60 jaar en zo, dat die niet tot stand waren komen zonder drugs. Daar ben ik bijna van overtuigd. Dat voel je gewoon in. Er zit zo'n kracht achter en zo'n bezetenheid. Die ik wel mis in de huidige popmuziek, eerlijk gezegd. Ik heb ook die ik nog wel terug heb gevonden. Sorry dat ik je onderbreek. Die ik nog wel terug heb gevonden bij Amy Winehouse. Die Amy ook een gebruiker ook van middelen was. Ja, die heeft drie fantastische nummers geschreven. Ja, maar die is er ook aan bezweken eigenlijk. Huh? Ik denk dan altijd juist hoeveel mooie albums hadden ze niet kunnen maken zonder die drugs. Ja, stel dat die Beatles niet al die tijd in drugs hadden gestoken, of al die andere artiesten. Hoeveel mooie albums hadden ze dan wel niet gemaakt? Ja, maar hoeveel mooie albums hebben de Beatles niet gemaakt? Nou ja, dat is een feit. Ik denk natuurlijk dat je beter 10 fantastische albums kunt maken als 30 middle of the road albums, zal ik maar zeggen. Huh? Zo'n Wheeler-lied, hoe komt dat tot stand? Ja. Ja, god, ik heb De Rode Vod, dat is een nummer van mij, geschreven. En dat gaat over een koninginnenrit, die een knecht ontsnapt eigenlijk uit het peloton. En gaat voor zijn eigen kans, wat hij eigenlijk niet mag. Maar hij doet het toch, hij trekt zich nergens iets van aan. En hij gaat toch aan de voet van de laatste klim, heeft hij dan een stuk of 8-9 minuten voorsprong. De vraag is, gaat hij het halen tot de top? Daar gaat dat nummer over. Dat is eigenlijk geïnspireerd door Michael Bogart, die toen eens een keertje de dingen won, de koninginnenrit in de Ronde van Frankrijk. Die was wel eens brutaal. Die ging wel eens tegen de orders van de ploeg. Ja, en die won ook toen. Dus dat is daarop. Dus veel dingen zijn geïnspireerd door etappes of door wedstrijden die ik bekijk. Ronde van Vlaanderen, naar aanleiding daarvan heb ik De Muur van Gerardsbergen geschreven. Soms komt er een idee tijdens het kijken naar de televisie. Komt er een idee in je op, dat noteer je dan en later maak je daar een liedje van of zo. Dat is nou iets wat die Vingegaard nooit zou doen. Dat zie ik hem toch niet doen. Als de ploeg zegt, dit is jouw taak, jij blijft daar. Oh, dat bedoel je. En hij ruikt een overwinning, dan zou die denk ik toch die overwinning laten liggen op dat moment. Ja. Dat is een hele gehoorzame, bijna ambtelijke... Ja, dat zou je kunnen denken op grond van zijn imago. Maar ja, imago is ook altijd maar iets zoals wij iemand waarnemen. Maar hoe is die echt? Dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik geef toe, nu ook weer, dat was hem opgedragen, Wout niet te helpen. Hè, toen voor die etappe. En dat heeft hij braaf gedaan. Waardoor Wout de overwinning heeft misgelopen, zeggen ze. Oh ja, okay. Hij heeft ook een beetje geremd omdat hij het te link vond worden. Ah. Okay. Wat je normaal niet zegt. We hebben een fragment van dat lied. En zoals het een beetje, want dat hoort er voor mij toch ook nog steeds wel bij. We gaan het helemaal nostalgisch maken. Aangekondigd door ook zo'n monumentale man, Mart Smeets. Oh, Martje. Dames en heren, okay. Alex Roeka speelde verleden jaar in Tivoli in Utrecht. Toen was er een avond voor Tour de France gekken. Hij was het eerste nummer na de pauze. En over het algemeen kwam men dan met bier binnen en men luisterde niet. Maar ineens werd men gevangen door een vrij kleine man die op het podium stond. En die een lied zong. En het werd stiller. En het werd nog stiller. En men ging luisteren. En men was helemaal gepakt door een lied dat hij eigenlijk zomaar had opgepend. Want hij kende de fiets. En hij wist het gevoel van de man die op de finish afrijdt. En die alleen voorop rijdt. Alex, klaar? Ja hoor. Het Rode Vod. Ik heb nog 4 minuten. Daar is de boog van de 5. Ik heb de hele dag op kop gereden met de zon in mijn lijf. Ik hoor ze, ik voel ze. Ze hebben me laten gaan. Ze dachten die knecht pakken we straks wel terug. Die wil te veel, die gaat eraan. Je moet eens winnen. Bonkte door mijn hoofd. Dat ik het eens proberen moest, zei ze. Winnen, dat ik dat toen heb beloofd. Ik heb nog 2 minuten. Daar is het bord van de 3. Ik heb mijn graf nu zo'n 10 keer van binnen gezien. Maar het is nog steeds niet fini. Ik hoor ze, ik voel ze. Die Jena's worden dol. Nooit heb ik kunnen zijn die ik eigenlijk ben. Omdat ik me schikte in mijn slavenrol. Je moet eens winnen. Bonkte door mijn hoofd. Dat ik het eens proberen moest, zei ze. Winnen, dat ik dat toen heb beloofd. Nog 30 seconden, daar hangt de rode vod. Dit is het stijlste stuk van de klim, daar ginder, daarboven woont God. Ik zie ze, ik ruik ze, maar ik heb nog kans. Daarnet had ik kramp, maar het gaat alweer beter, ik geloof dat ik weer dans. Moet eens winnen. Bonkte door mijn hoofd. Dat ik het eens proberen moest, zei ze. Winnen, en dat ik dat toen heb beloofd. Oh, dansen. Dansen. Dansen. Dansen. Dansen. Dansen. Dansen. Dansen. Dansen. Met nog net Marter achteraan. Er zit ook een meisje in het liedje. Die ja, zijn vrouw, heeft, zijn vrouw, zijn die vriendin. Heeft hem opgestookt. Ja, van, die van, zei, je moet eens een keer winnen. Jij ja, altijd maar voor andere rijden. En nu moet je het zelf maar eens doen. En dat is ook de reden waarom je dan het gaat proberen. Hè? Dat is de ultieme motivatie voor de liefde en de erkenning van zijn eigen vrouw. Ja, waarschijnlijk bij hem wel, ja. Ja. Vorige week was Blauwtzoen te gast in dit programma. En toen ging het ook over de wielersport. En natuurlijk ook over muziek. En toen vroegen we hem van ja, wat is nou het mooiste wielerlied ooit geschreven? Ik vroeg het jou net ook, maar dit was zijn antwoord. Oh ja. Ik ben een renner is het lied. En hij omschrijft. Ik vind Alex Roeken sowieso een hele mooie stem hebben en prachtige liederen schrijven. Ik ben zelf helemaal niet zo van de wielrenliederen. Omdat ik denk, ja, hoezo zou je een lied gaan schrijven over een sport? Alleen bij Alex is het zo dat hij gebruikt de sport als een hele mooie metafoor voor het leven, zeg maar. Om je doelen te bereiken en alle struggles die je tegenkomt. En dat vind ik daar heel mooi in gevat. Nou, dat is een mooi compliment. Ja, zeker. Ja, dank je wel. Ik zie in mijn ooghoek dat ze net begonnen zijn. Ze gaan de Puy de Dôme op. Dat is ook weer een deel van die obsessieve koorts. Dat je dan in zo'n beschermd natuurgebied zo'n heel circus gaat loslaten. Die hele fanfare er doorheen gaat jassen. Ja, kijk. Alles moet weer wijken. De Puy de Dôme is net als de Mont Ventoux een soort iconische Tour de France berg. Hij hoort erbij, het moet gewoon af en toe ja, gebeuren. Ja, maar het mocht niet. Hij heeft er heel lang niet meer in gezeten. Omdat ze bang zijn dat er 100.000 man die berg op stampen. Dat die hele berg in de grond verdwijnt, bij wijze van spreken. Dus om ecologische redenen kan ik wel begrijpen dat ze dat niet doen. Maar nu zijn ze dan toch met Prudhomme tot een vergelijk gekomen. Nu is er gewoon de laatste 5 kilometer geen publiek. En dat was dan de reden waarom je dan toch gereden mag worden. Ja, dat is alleen maar heel leuk natuurlijk. Het worden prachtige beelden. Je hebt ook mensen die alleen voor het landschap kijken. En ja, daar kijk ik ook heel erg naar. Dat is echt een onderdeel van het fietsen. Je reist door Frankrijk. Je maakt een reis door Frankrijk. Het begon nu ook alweer fantastisch mooi met die Atlantische kust daar in Noord-Spanje. Ja, dat was zo mooi. Die rotsen, die baaitjes, die strandjes, die golven die daar tegenaan beuken. Ja, de landschappen zijn geweldig. Ben je zelf ook een fietser? Ja, ik fiets heel graag. Nog steeds? Ja, ik rijd minstens zo één keer per week een flinke ronde, ja. Wat doet het voor je? Ja, het houdt me een beetje in conditie en zorgt dat ik niet te dik word. En het maakt ook bij mij heel veel adrenaline los. Dus ik word er ook euforisch van. Ik krijg daar heel goed humeur. Ik voel me ontzettend lekker. Ja, bijna alsof je doop gebruikt. Zo voelt het aan. Maar op een hele natuurlijke, zachtaardige, fijne wijze. En het stimuleert ook wel mijn hersenen. Dus ik krijg wel ideeën zo op de fiets. Terwijl je in die cadans van die pedalen door dat landschap raast. Nou, ik denk dat het met de bloed te maken heeft. De bloed wordt rondgepompt. Je hersenen krijgen veel bloed. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Dat je ideeën krijgt. Je zit natuurlijk altijd met ideeën in je kop. Wat moet ik hier schrijven? Hoe moet dat verder? En op een of andere manier laat je het dan los. En dan komt het, dan komen er dingen. Ja, dat vind ik van het fietsen ook. Ik heb altijd papieren en pen bij me om notities te maken. Ja, ik vind het ook heel fijn om halfweg de tocht in een café op een terras te gaan zitten en dan mijn notities te maken. Dus ik combineer eigenlijk dat fietsen met werk. Ben je ook een emotionele fietser? Dat je op therapeutische basis om jezelf te kalmeren of te troosten gaat fietsen? Ja, dat heeft ook mee te maken, ja. Ja, ik word er rustig van en als ik me rot voel en niet goed, dan wil het fietsen echt heel erg goed helpen. Om de vuiligheid eruit te fietsen. En daarna voel ik me over het algemeen heel lekker. Het is voor mij echt wel een antidepressivum, zou ik bijna zeggen. Ja. Als het tegen zit in het leven, nou, dat ja, zit je neemt je fiets. En ik heb soms ook het verlangen, als het niet goed gaat, gewoon een fiets pakken en een week weg te rijden. Zo, hè. Ja, weg van alles. En dan op de fiets. Je zei net over de kostschool. Het heeft me geleerd om asociaal te worden. Of om er een beetje buiten te staan. Ja. Je hebt je eigen koers moeten vinden daardoor. Ja, misschien wel. Misschien wel dat je wel heel erg gefocust bent op jezelf. Heel erg ego, ik. En alhoewel mijn ik heb heel lang over gedaan voordat ik mijn weg gevonden heb in het leven. Dat is echt na mijn 40ste pas gebeurd. Maar dat ik daaraan vastgehouden heb. Zo, dat ik dat niet los wilde laten. Zo, mijn drang om te schrijven. Ik weet niet of het iets met die kostschool te maken heeft. Hoor, maar het zou kunnen, misschien. Misschien wel het gevoel buitenstaander te zijn. Ja. Net niet bij te horen. Net niet te delen in de ervaring van de anderen. Ja, dat is zo. Geen pelotonrijder te zijn. Want als ik in Ravenstein kwam na de kostschooltijd, was ik daar een vreemde eigenlijk. Was een jongetje dat op kostschool zat. En op kostschool ben je eigenlijk nooit geworteld. Ben je altijd ontheemd. Dus je hangt er altijd maar zo tussenin. Kostschool is niet thuis, maar thuis was het ook niet meer. Nee, precies. Ja, zo is het. Ja. En je stamde uit een chique familie. Jullie waren de notabelen van Ravenstein. Ja, god, dat moet je ook niet overschatten. Maar mijn vader was notaris. Dus ja, die behoorde inderdaad tot de notabelen van het dorp bij ons. Of stadje eigenlijk, hè, Ravenstein. Ja. Hij was ook voorzitter van de harmonie, terwijl hij niet zo van muziek hield. En ook geen instrument bespeelde, maar hij was toch voorzitter van de harmonie. En voorzitter van de Bridge Club, en voorzitter van dit en voorzitter van dat. Dus hij had een bepaalde positie in Ravenstein. Ja. Straalde iets van die positie ook op jou af? Nee, eigenlijk niet, want ik ben eigenlijk zo weinig thuis geweest. Want na mijn kostschool ben ik ook meteen naar Nijmegen gaan studeren. Dus ja, ik ben eigenlijk nooit zoveel thuis geweest. En ik kan niet zeggen dat mijn vader een rolmodel voor mij is geweest of zo. Nee, hij was ook vrij makkelijk. Zo. Hij liet het nogal gaan, een beetje onverschillig. Hij drong zich ook helemaal niet op met zijn ideeën of met zijn manier van leven of zo. Hij heeft ons ook nauwelijks een richting uitgestuurd. Ze hebben ons echt gelaten, onze ouders. En ja, dat kunnen wij terugkijkend heel erg in hun waarderen nog steeds. Was er nooit druk omdat je een laatbloeier was? Van, goh, wanneer gaat het met Alex nou eens wat worden? Ja, dat is er wel geweest. Ze hadden natuurlijk wel, ondanks alles, natuurlijk wel een zekere verwachting van hun kind. En die heb ik absoluut niet waargemaakt, zeker in het begin niet. En later werd ik dan zanger. Dat begrepen ze ook niet zo heel veel van. Zanger, ja, dat doe je voor je plezier, weet je wel, voor je hobby. Maar dat is toch niet je werk? Dat was tekenen voor een leven in armoede. Ja, ik denk dat ze daar nog niet eens zo aan hebben gedacht. Zo, maar het was voor hun geen volwaardige maatschappelijke invulling, zal ik wel zeggen. Nee. Je ging studeren in Nijmegen. Wat voor carrière had je toen op het oog? Ja, ik weet het niet. Ja, ik heb psychologie gestudeerd, dus ja, ik leefde zo'n beetje toen om psycholoog te worden. En ik heb dat ook wel een tijdje gedaan zo, op een halfslachtige manier. Maar er was iets in mij, er zat iets onder in mij wat iets anders wilde. Dat was dat schrijven. Dat was ook die muziek wel, maar daar had ik eigenlijk te weinig zelfvertrouwen voor om met de gitaar op een podium te gaan staan. Dus dat beschouwde ik niet als een reële mogelijkheid voor mezelf. Maar toen mijn schrijven mislukte, toen is het toch iets gekomen van even rek, misschien die liedjes, dat zou nog wel eens wat kunnen, die Nederlandstalige liedjes. En toen heb ik een stel geschreven en die werden goed ontvangen in eerste instantie. En toen moest ik wel het podium op. Dat was eigenlijk, ja. Dus dat beginnende succes, op leven, op dood. Dat dwong jou het podium op, dat maakte, ja, de keuze voor jou. Ik moest iets doen. Ik moest met mijn leven iets doen. En het schrijven van romans en verhalen, gedichten, dat lukte niet. Dat was het gewoon niet voor mij. Maar die liedjes was het wel in één keer, merkte ik. En toen moest ik wel dat podium op. En ik herinner me nog de eerste keer dat ik op een podium stond. Dat was ergens in Amsterdam-Zuid. Op een avond die heette Miskend Talent. Miskend Talent. Dat had ik echt met knikkende knieën op dat podium stond. Zo, echt zo te bibberen, weet je wel. Ja, maar ik heb dat later allemaal overwonnen. En dus steeds verder. En nu voel ik me heel gemakkelijk op het podium. Heel prettig. Maar was het onzekerheid? Dacht je dat je niet goed genoeg was? Ja, onzekerheid. Ja, heb ik wel gehad. Ja, ja. Ik had natuurlijk door die mislukking van het schrijven ook wel een zeker minderwaardigheidsgevoel opgelopen. Waar ik ook nog tegen moest vechten. En ja, dat was in het begin best wel moeilijk. Met moed der wanhoop. Zo was het eigenlijk. Met de moed der wanhoop ben ik het podium opgesprongen met mijn gitaar. Ja. Dat soort onzekerheid is vaak ook een kwestie van ontzag. Je maakt het een hele hoge berg in je gedachten. Terwijl als je gewoon begint, Dan is het misschien wel een hele hoge berg, maar ja. Terwijl je fietst, merk je dat niet. Terwijl je aan het klimmen bent, merk je niet hoe hoog de berg is. Je merkt dat het lang duurt. Maar dat is iets anders dan bij de start aan. Dan denk ik, oh, ja, wat een hoge berg. Ja, ja, ja, dat is zoiets. Dat heeft er al in het begin de tijd wel een rol gespeeld. Van dat niveau van Bob Dylan en Leonard Cohen, dat kan ik niet, dat haal ik niet, weet je wel. Dat heeft me ook wel verlamd. Maar ja, toen ik helemaal moest, toen ben ik toch er doorheen gegaan. De Annie M.G. Schmidprijs, dat is dan denk ik net iets later dan dat. Dan ben je al iets verder gevorderd. Ja, was wel heel erg in de begintijd hoor. Dus zo'n belangrijke prijs, dat was eigenlijk die schop onder je hol van, ja, oké, jongen, je bent liedjeschrijver. Ja. Het moet nu gebeuren, ontken het niet. Ja. Ja, dat was wel een enorme stimulans in één keer. Zo. Een soort erkenning. Van dat je een mooi liedje kunt schrijven, zal ik maar zeggen. Ja, en dan, toen was de beer wel los hoor, moet ik zeggen. Staat die nog ergens in je huis, die prijs? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar toen was, wat ik zeg, de beer los. In die zin dat ik toen obsessioneel aan het liedschrijven ben gegaan. Dat was niet meer een hobby of dat was echt een levensvervulling en alles of niets kwestie van mij geworden. Wat ook weer zijn wissel heeft getrokken op mijn relatie met anderen natuurlijk. Want ik was niet meer geschikt eigenlijk om een goede vriend of echtgenoot te zijn of een goede vader voor mijn kind. Ik was zo totaal geobsedeerd door dat liedschrijven. Elke minuut, elke dag moest ik daarmee bezig zijn. Alles stond in het teken van Alex is aan het schrijven. Ja, jongens, ik wil eigenlijk opnieuw op vakantie. Nee, voor vakantie vond ik ook iets verschrikkelijks. Dan kon ik niet schrijven of niet. Nee. Ik voel me alleen echt op mijn gemak als ik op mijn kamer een liedje zat schrijven. Dan voldeed ik aan mijn roeping. Obsessieve. Dan voldeed ik aan hetgeen waarvoor ik geboren ben, zal ik maar zeggen. En dat mijn redding was om te kunnen leven op een acceptabele manier. Zo groot is het. Ja, zo groot is het, ja. Nog steeds. En eigenlijk nog steeds wel, ja. Ja. En ik kom misschien een beetje terug op dat waarheid vanuit die katholieke jeugd. Ik wil heel graag liedjes schrijven die waar zijn. Die waar zijn, weet je. En daarom zit ik ook wel soms aan de schaduwkant, aan de donkere kant. Omdat daar heb ik het gevoel dat daar de waarheid zit. He, de waarheid van de liefde is niet roze geur en maneschijn, weet je wel. De waarheid van de liefde is ook soms heel duister. Zet je, ik vind het interessant en boeiend om daar liedjes over te schrijven. Over die donkere kanten van het leven. Omdat dat een soort waarheid is. En als het misschien niet totale waarheid is, is het een deel van de waarheid die we ook moeten onder ogen moeten zien. Wat een reusachtige opdracht. De waarheid in een lied vatten. Ja, Ja. Maar ik ben wel reëel genoeg om te weten dat ik de waarheid niet kan bereiken. Dat is zo mooi van Dylan. Huh? You don't know what it is, Mr. Jones. There's something happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Ja, dat wou ik nou straks zeggen, maar dat kon er niet zo goed opkomen. Er is iets aan de gang, overal. Maar je weet niet precies wat het is. Je komt er nooit achter. Huh? Ja. Even een beetje nostalgie. Het moment dat jouw prijs bekend wordt gemaakt. NOS, 8 uur journaal. Nederland op de bres voor arme Afrikaanse landen. Historicus dringt aan op onderzoek vader Maxima. En Annie M. G. Schmidprijs voor Alex Roeka. Het beste lied dat het afgelopen jaar in een Nederlands theater was te horen is van kleinkunstenaar Alex Roeka. Hij kreeg vanmiddag de Annie M. G. Schmidprijs 1999. Noem het geen liefde, zo heet het bekroonde lied van Roeka. Staatssecretaris van der Ploeg van Cultuur overhandigde hem de Annie M. G. Schmidprijs in Theater Bellevue in Amsterdam. Nu al 7 jaar. 7 diepe krassen in de muur. Achter in de kamer zing je met je heese stem. Liefde is het hondje van mijn ziel. Weer zo'n moment waarin je even de waarheid. Noem het geen liefde. Noem het geen liefde. Ja, noem het geen liefde. Het is niet alleen roze geur en maan. Nee, natuurlijk niet. Nee. In 2013 was je ook de gast bij Mart Smeets in de avondetappe. En toen had je voor de gelegenheid een nieuw wielerlied geschreven. De onbekende renner. En het is toch het mooiste als Mart het aankondigt. Kent u de naam Alex Roeka? Dat hoort wel zo te zijn. Kleinkunstenaar in Nederland. Een man die wielrennen heel erg leuk vindt. Die prachtige liedjes over de wielersport heeft gemaakt. Het Rode Vod. En we weten wel, dat rode driehoekje, dat is een van zijn bekende nummers. En ineens hadden wij het idee, we vragen of hij een nieuw wielerlid wil schrijven. Alex, ga je gang. De onbekende renner heet het. Niemand komt mij iets vragen. Bij het hek, vlak achter de meet. Ik rij als een schim door de dagen. Alleen mijn moeder weet hoe ik heet. Ik help onze kopman te winnen. Hang permanent in het rood. Hij zwaait met de gladiolen. En ik op mijn bed met de dood. Ik ben de onbekende renner. Voor mij geen supporterscafé. Geen kus van dat blonde wonder voor mij. Maar ik rij wel al 100 jaar mee. De bergen, die zijn het ergste. Helemaal alleen achteraan. Je rijdt door het eind van de wereld. Gaat dit ook al over jouzelf eigenlijk? De onbekende renner. De man die niet in stadion zingt. De man die niet in de hitparade staat. Maar die net zo hard werkt als de rest. Die net zo bevlogen instaat. De underdog, ja. De underdog? Is dat gevoel er? Ja, misschien nooit zegt, ja. Dat zou best kunnen, ja. Dat je herkent in de underdog. En dat je daarom zo'n liedje kunt schrijven. Ja. Ja. Ik heb ook altijd van nature meer liefde voor de underdog dan voor degene die het helemaal gemaakt heeft. Ja. Ben ik sympathieker of ben ik meer geneigd? Dat roept natuurlijk bepaalde gevoelens op andere gevoelens dan gevoelens van bewondering of Maar ik heb dat zelf ook wel. Die hangen naar de underdog. Dat spreekt mij wel aan. Ja. Ja. Het leuke is, ik ben wel eens bij een van je optredens geweest. Dan sta je in een relatief kleine zaal. In een relatief kleine gemeente. Maar de mensen die er komen, die zijn echt volbloed fan. Sommigen die komen voor de 30e keer naar je optreden. Die hebben al je muziek die te koop is in hun bezit. En die leven daarmee. Ja. Dus dat is een heel andere vorm van succes. Ja. Je kan ook voor 10.000 man staan die één keer je hitje hebben gehoord en dacht, nou, ik verfilm, ik ga wel. Ja. Ja. Ik weet niet wat de voorkeur zou verdienen. Nou, dit natuurlijk. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, daarom zijn mijn optredens ook heel fijn voor mij ook. Dat je voelt dat publiek, die houden van die liedjes, die komen daarvoor. En je komt altijd in een warm bad terecht als zanger. Dat zou ik zeker prefereren boven een concert in de arena of zo. Ja. Ja, het zou ook een rare wereld zijn als 50.000 man naar een singer-songwriter. Ja, dan klopt het niet meer. Nee, dan klopt het niet. Dan staat de wereld op zijn kop. Nee, dat maar wij zeiden toen je eenmaal de keuze had gemaakt en de moed had verzameld en door die prijs erin was geschopt, toen werd het obsessief en dat is het altijd gebleven. Ja. Het gezinsleven heeft een beetje moeten wijken. Volledig moeten wijken. Een relatie was lange tijd niet mogelijk. Vriendschappen kwamen niet echt van de grond. Nee. Vakantie vond je vervelend. Ja. Altijd maar ploeteren op dat lied. Ja. Wordt het beter van dat geploeter? Het lied? Ja, ik denk het wel. Hoe harder je werkt, hoe meer je erop geconcentreerd bent, hoe beter het wordt. Denk ik. Je hebt ook mensen die zeggen, je moet plezier maken en dan komt er meer inspiratie en dan schrijf je het in één keer op. Ja, daar geloof ik niet zo in. In mijn geval. Ja, bij anderen is dat weer anders. Bob Dylan zegt dat hij zijn nummers soms in 10 minuten schrijft. Cohen zegt dat hij soms 10 jaar aan een nummer gewerkt heeft. Halleluja, heeft hij 10 jaar aan gewerkt, zegt hij. Hij had 300 coupletten. Ik vond het zo wonderlijk dat Bob Dylan dat zei van ik schrijf ze vaak in 10 minuten in een fase dat die nummers 14 minuten duurden. Ja. Zo snel kan het gaan. Hoe is dat dan mogelijk? Zo snel kan het gaan, hè? Ja, dat is natuurlijk ook een beetje grootspraak. Dylan is ook wel een beetje een bluffertje zo, nu en dan. Ja, maar ja, nee. Ik denk dat ik wel, een beetje. Ik voel me wel een beetje gekweld en zo. En ik denk dat wel maakt dat die liedjes wat meer body hebben en meer inhoud hebben dan dat ik ze zomaar langs mijn neus weg zou schrijven. Maar ja, goed, van de andere kant, ik heb ook nummers geschreven, ook wel in een kwartiertje zo. Dat nummer wat voor mij wat op die Willibrod-sessie staat. Dat die Wieler LP of Wieler CD, Verlangen naar de Koers. Dat nummer, dat heb ik echt zo even uitgerammeld zo. Ja, ze hadden nog een uptempo nummer voor die plaat nodig. En daar kwam die. Ja. We hadden het daar net over. En toen hadden we het ook over dat andere album wat Bert Wagendorp had gemaakt. Dat was een beetje zijn project. Over Lance Armstrong, voor wie jij niet veel sympathie had. Nee, ik heb nooit zoveel met Lance Armstrong gehad, nee. Bert Wagendorp, die heeft een brief voor je ingesproken. Oké. Okay. De perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Alex, Bert Wagendorp hier. Ik volg jou al heel lang, jarenlang. En ik heb je in het loop van de tijd zien veranderen. In het begin had je nog een beetje een ongemakkelijke houding op het toneel. Maar de laatste optredens, dan ben je een man die zich volkomen thuis voelt op het podium. Een echte entertainer. We hebben in het verleden met een aantal wielervrienden 2 wielercd's gemaakt. De St. Willibrord sessies. En de tweede cd ging over de carrière van Lance Armstrong. Jij was daar niet zo enthousiast over, maar de 2 allermooiste songs van die cd kwamen toch van jouw hand. Toch wel bijzonder. Je bent een groot liefhebber van Céline, de Franse schrijver. Je zou zeggen, dan zou Alex Roeka zelf ook wel een cynicus zijn. Maar daar is helemaal geen sprake van. Je bent een positieve man, je hebt humor. En wat ik het meest in jou bewonder, je trekt je helemaal niets aan van de tijd. Ik denk dat je over een jaar of 25 de Nederlandse singer-songwriter bent die de leeftijd van 100 jaar heeft bereikt. En ik verheug me daarop. Vriendelijke groet, Bert Wagendorp. Ja, dankjewel Bert. Nou, dat was aardig, toch? Leuk, ja, heel fijn. Ja. Ik zie het ook, ik herken het denk ik wel, dat je een klein beetje buiten de tijd staat, bewust. Buiten het gekrakeel blijft. Ja, ik ben in ieder geval in mijn muziek niet zo modieus en ook in mijn tekst eigenlijk niet, nee. Nee, ik ga wel heel erg uit van mezelf, ja. Ja. Ik heb ook nooit dat ik denk van, nu moet ik het publiek behagen of zo. Ik moet nu een liedje schrijven wat het publiek, waarvan ik zeker weet dat het publiek het goed vindt of zo, om een hit te hebben of zo. Dat is nooit in mijn gedachten. Dat staat ook haaks op het begrip van waarheid. Ja, van die zuiverheid ja, die je zoekt. Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja, dat hoeft niet altijd zo te zijn natuurlijk. Soms kan een populistisch lied ook heel waar zijn. Hè? Dat kan, hè. Er zijn smartlappen geschreven, levensliederen met een heel groot waarheidsgehalte. Maar die toch populistisch waren. Vader Abraham was daar onder andere meester in een aantal van zijn nummers. Ja, en veel Amerikaanse country nummers, wat fantastische nummers zijn soms. Ja, die zijn ook echt wel van je merkt op publiek geschreven. Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat ze daarom minder waard zijn of zo. Dat hoeft niet. Een zekere mate van populisme is ook goed in de muziek. Kan goed zijn, ja zeker. Deze tour, ja, ik heb toch gewoon het idee, we gaan een spannende weken tegemoet, maar uiteindelijk weten we wel al wie er gaat winnen. Heb jij dat niet? Ik weet het niet. Nee. Ja, ik weet het niet, maar ik vermoed het. Wie? Ja, Pogacar. Ah, dat denk je toch? Ja. Ah. Ik denk dat al die discipline en berekenendheid van Jumbo-Visma ze toch uiteindelijk... Ik hoop het. ...niet de overwinning gaat brengen. Ik hoop het, echt vurig, maar ik twijfel eraan. Ik twijfel eraan. Ik denk dat Vingegaard zo ontzettend goed voorbereid is. Zijn hele... alles staat in dienst van die overwinning van die Tour. Dat moet van Jumbo, hè? Anders is hun seizoen mislukt en al die miljoenen eigenlijk weggegooid. Dat is ook weer die koorts, hè? Want je zou zeggen, het gaat allemaal om het geld, maar er wordt niet eens echt geld verdiend, want ze gaan om de haverklap failliet. Er wordt wel even geld naar al die ploegen. Dat is ook helemaal geen maar het gaat wel om geld. Het gaat wel om geld. Toch wel? Ja, iedereen moet geld verdienen. De renner moet geld verdienen, de trainer moet geld verdienen, de ploegleider, de diëtiste moet geld verdienen, de mechanicien moet geld verdienen. Ze moeten allemaal geld verdienen. Geld is de grote motor achter het geheel. Daarom doen ze zo verschrikkelijk hun best. Zo'n trainer, die martelt die Vingegaard. Die wordt gemarteld. Hè? Al 3 jaar lang wordt die man gemarteld. Dat gaat om pijnresistentie, hè? Vingegaard wordt getraind op pijnresistentie. Dat wil zeggen dat hij is kapot. Hij moet zich kapot rijden. En dan moet hij doorgaan. Zijn hele lichaam schreeuwt. Hou op, ik wil dit niet. Hij moet doorgaan van zijn trainer. En hij moet niet alleen doorgaan. Hij moet dezelfde waarden trappen als die trapte voordat hij doodging. Dus hij is een martelaar van het kapitaal. Ja, die man wordt gemarteld. Gemarteld, die wordt zo hard gemaakt dat hij wel moet winnen, zou je bijna zeggen. Hij kan zoveel pijn verdragen inmiddels. Na 3 jaar zijn ze al 3 jaar mee bezig om hem zover te krijgen. Hè? Dat is toch helemaal niet romantisch? Ja, die pijn is... Nee, het is technocratisch. Het is allemaal data. Het is allemaal data. De enige romantiek is misschien de pijn lijden, zoals Jezus Christus aan het kruis pijn leed en uiteindelijk voor ons gestorven is. En zo moet Vingegaard ook heel veel pijn lijden, ja, om de overwinning te behalen. En ik krijg het gevoel dat hij daarmee gaat winnen, ook met zijn ploeg, zijn betere ploeg. Maar mijn sympathie ligt bij Pogacar. Omdat daar zit meer vreugde bij, meer levensvreugde, meer enthousiasme, meer echt het sporthart. Dat misschien gooit hij wel ineens zijn fiets weg en zegt, joh, bekijk het allemaal. Wie? Ja, Vingegaard. Nee. Die zegt, laat zitten. Nee, dat zou je niet. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Dat zou leuk zijn. Vingegaard is natuurlijk ook een sportman, anders kom je zover niet, hè? Dat zijn sportmensen. Alex Rocca, dank je wel. Het was een groot plezier om je te ontvangen. Okay. Leuk dat je hier wilde komen. Heel veel succes met alles dat gaat komen. En alles is te beluisteren via de podcast ook natuurlijk. Na 2 uur de Radio Tour de France. Heel veel plezier bij deze mooie tocht. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. Veel vluchtelingen kampen met psychische problemen. Deze jongen had gewoon duidelijk heel veel meer hulp nodig. Maar de omgeving wordt daar vaak niks over verteld. Hij liet sowieso bepaald gedrag zien wat niet helemaal te verklaren was. Buren komen soms voor onaangename verrassingen te staan. En toen heeft iemand nog gezegd, moeten we de politie niet bellen? En zeiden zij van, nee, dat hebben we al zo vaak gedaan. Als niemand in actie komt, kunnen de gevolgen groot zijn. Hoeveel slechter dan dit kan het zijn? Ja, de dood dus. Psychische zorg die vluchtelingen niet bereikt. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO-NCRV. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten.